6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 13 maart. De Oscars zijn uitgereikt met als grote winnaar de film Everything Everywhere All at Once. En er zijn de komende woensdag minder stembureaus open. Een overzicht van het nieuws, Wouter Bogmoed. Bij de verkiezingen woensdag zijn er minder stembureaus open dan 4 jaar geleden. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat het aantal stembureaus landelijk met 4,5% is afgenomen. In Utrecht en Limburg is de afname het sterkst, direct gevolgd door Zeeland en Zuid-Holland. In Drenthe neemt het aantal stembureaus juist licht toe. De daling is ook vooral in steden te zien en op het platteland is sprake van een lichte stijging. Het aantal stembureaus dat toegankelijk is voor mensen in een rolstoel is toegenomen van bijna 93% 4 jaar geleden tot 97% nu. De film Everything Everywhere All at Once is de grote winnaar van de Oscar-uitreikingen van afgelopen nacht. De film won in 7 categorieën, onder meer in de categorie Beste Actrice. Daarvoor ging de Oscar naar Michelle Yeoh en Beste Bijrollen voor Ki-hi Kwan en Jamie Lee Curtis. De Duitse film In Westen Nies Neues sleepte 4 Oscars in de wacht, onder meer voor Beste Internationale Film. Op het traject Driebergen-Maarn is gisteravond een machinist van de NS om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Het ongeluk gebeurde rond 8:15. Over de toedracht is nog niets bekend. Na het ongeluk heeft het treinverkeer urenlang stilgelegen. Reizigers werden met bussen opgehaald en naar station Driebergen-Zeist gebracht. Klanten van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, die afgelopen vrijdag omviel, hoeven niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. De overheid staat garant, zegt de Federal Reserve in de VS. Door financiële problemen bij de bank haalden investeerders en grote klanten er afgelopen week massaal hun geld weg. De redactie van NOS Sport is een beetje in shock en verdrietig, zei sportverslaggever Jeroen Stekelenburg gisteravond in tv-programma Studio Voetbal over de meldingen van een onveilig werkklimaat en grensoverschrijdend gedrag. Verder zei Stekelenburg dat de redactie nu vooral stil moet staan bij de mensen die zich onveilig hebben gevoeld. De hoofdredactie van NOS Sport zei in eerste instantie op termijn te willen vertrekken, maar kondigde gisteravond aan per direct op te stappen. Het weer dan, de dag begint op veel plaatsen met wat regen. Er waait een stevige zuidwestenwind. Vanmiddag valt er nog een enkele bui, maar de zon breekt soms ook door. En het wordt met 13 tot 17 graden erg zacht. Het NOS Radio 1-journaal. In Hollywood werden vannacht de Oscars uitgereikt. En de Oscar gaat to Everything, Everywhere, All at Once. En dat was ook de grote winnaar. De film won 7 prijzen, waaronder beste film dus. Verder wist de Duitse film In Westen Nichts Neues 4 prijzen te bemachtigen. Loeke de Waal, journalist in Los Angeles, goedemorgen. Goedemorgen. Everything, Everywhere, All at Once. Was het eigenlijk ook de verwachting dat deze film zoveel prijzen zou krijgen? Ja, het was de laatste paar weken was het wel lag het in het vooruitzicht, omdat ze een aantal grote prijzen in de afgelopen awardshows hadden gewonnen. Dus ja, de campagne hadden ze gewoon heel goed gevoerd. En toen was ineens All Quiet on the Western Front niet meer de koploper. Dus een goede campagne gevoerd eigenlijk. Ja, vooral de acteurs. Die hebben echt iedereen's harten eigenlijk gewonnen. En Kay is natuurlijk ook een soort comeback story. En daar houden ze in Hollywood ook van. En Michelle Yeoh heeft natuurlijk een hele lange carrière achter de rug. Dus het is ook altijd fijn als iemand dan de kans krijgt om zo'n prijs te winnen. Dan krijgen ze het vaak ook een beetje voor hun hele carrière. Want wat maakt deze film zo bijzonder? Vooral dat het zo divers is. Ik bedoel, in eerste instantie is het een onafhankelijk gemaakte film. Geproduceerd, dus een indie. Hij is lang in de theaters geweest, maar het feit dat overwegend Aziatische cast en die ook allemaal genomineerd zijn en dat ook een Aziatische regisseur achter de schermen heeft gewerkt en dat ze het hebben geschreven, dat maakt toch wel dat er een reden is om deze mensen gewoon in de spotlight te zetten en een kans te geven voor Aziatische acteurs en verschillende soorten rollen. En de film aan zich, het verhaal? Hey, de verbinding lijkt even weg te zijn. Even momentje. We gaan ze nu eventjes terugbellen. Ja, Luca, ben je er weer? Ja. Ja, ja gelukkig. Weer. Gelukkig. Dat jullie even kwijt. ik zei, en het verhaal van de film zelf, is dat ook bijzonder? Het is vooral bijzonder in die zin dat het een mainstream-achtig gevoel heeft gecreëerd, omdat er natuurlijk heel veel mensen voor naar de theater zijn gekomen. Dus het is een heel bijzonder verhaal. Het is ook een verhaal waarvan heel veel mensen die ook in de film hebben gezeten hebben gezegd dat ze het niet altijd even goed hebben begrepen. dat ze het meerdere keren hebben moeten lezen van de regisseurs, hebben moeten vragen van hoe zit dit precies, want ik volg het niet helemaal. En dus dat is wel, ja, het maakt een bijzondere film. Ja. Maar welke andere winnaars vond jij eruit springen? Ja, eigenlijk vooral de animatiecategorie. Daar won uiteindelijk Guillermo del Toro's Pinocchio. En ik denk dat heel veel mensen vooral hadden gedacht dat Puss in Boots zou winnen. Of Marcel de Shell with Shoes On. Die was ook heel erg populair. Het award werd vrij in het begin van de show uitgereikt. Dus dat maakte dat het uiteindelijk ook een beetje ondergesneeuwd werd door Everything Everywhere All at Once. Maar die was toch wel een grote verrassing. En in de toespraken dit jaar heel veel aandacht voor moeders. She endures, she loves, she overcomes. She is every woman in this film. She is my mother. My mother, who is a creative soul who wanted to be a dancer, an actor, and singer, but could not afford the luxury of that life path. My mom is 84 years old, and she's at home watching. Mom, I just want an Oscar. Dat is opvallend. Was er nog een speciale reden voor dan, Luca? Het is heel erg een Oscar-ding om je moeder te bedanken. Maar het was voorheen wel gebruikelijk om daarbij ook je agenten en je managers in je speech te noemen. Maar nu werd er wel heel veel aandacht inderdaad besteed aan familie en vrienden. Er werden zelfs leraren bedankt voor steun en toeverlaat. En dat is wel erg bijzonder, dat eigenlijk bijna... Ik kan me eigenlijk geen een herinneren die dat niet heeft gedaan. Die niet op zijn minst zijn moeder of zijn vader bedankt heeft en een van de shout-out deed op tv. Ja. Dat is dan een daad van liefde. Vorig jaar was natuurlijk het moment dat Will Smith een klap uitdeelde aan Chris Rock. Wat iedereen zich nog herinnerde. Was het dit keer nog weer zoiets spectaculairs? Of? Nee, het was een hele tamme show. En ook heel klassiek. En de host Jimmy Kimmel heeft ook een paar grappen gemaakt die nog refereerden aan dat incident. Die er denk ik ook voor hebben gezorgd dat iedereen wel wist van ik moet me koest houden. Want er was een crisisteam aangesteld wat ook ervoor zou zorgen dat waarschijnlijk niemand dichtbij zou kunnen komen. Of wanneer er iemand onverwacht zou opstaan uit zijn stoel, dat er meteen zou worden ingegrepen. Dus het was heel rustig. Tamme show, toch, als je kijkt naar de Oscars, zijn ze dan nog steeds belangrijk, denk jij? Dat is moeilijk te zeggen, want het is een beetje een mix van allebei, ja en nee. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ze zijn niet meer relevant, want de kijkcijfers dalen. Er werd zelfs een hele populaire show vanavond tegengeprogrammeerd die ook goed werd bekeken. Dus dan zijn mensen toch niet zo geïnteresseerd in de Oscars. Maar als je kijkt naar wat het effect ervan is op iemands carrière of salaris of soorten agenten of rollen of films waar ze aan mogen gaan werken in de komende jaren, dan heeft het natuurlijk nog steeds wel enorme impact. Het is wel echt een soort insiderswereld, maar die heeft nog steeds wel invloed op het leven van de mensen die erin werken. Ja, wat dat betreft dus goed nieuws sowieso voor iedereen die betrokken is geweest bij Everything Everywhere All at Once. Dankjewel, Luca de Waal. Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Het ging gisteren in verschillende programma's over de sfeer op de redactie van NOS Sport. In Nieuwsuur zei NOS-directeur Gerard Timmer dat de hoofdredactie van Sport onmiddellijk opstapt en niet meer gefaseerd zoals eerst de bedoeling was. We voelden dat de urgentie was om die stap om het door te voeren sneller te doen. En dat hebben we gedaan. Heeft de directie ook overwogen om misschien op te stappen? De directie heeft overwogen om vooral te handelen en te zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt. In Studio Voetbal wilde Jeroen Stekelenburg, sportverslaggever, stilstaan bij de slachtoffers van de pestcultuur op de sportredactie. Die zich hier onveilig voelden of die hier iets mee hebben gemaakt dat niet hoort. En dat zijn er veel te veel geweest. En als je dan naar jezelf kijkt, ik werk hier meer dan 25 jaar. Ja, dan is dat natuurlijk ontzettend vervelend en pijnlijk. En ga je ook naar jezelf kijken en kijken wat je rol daarin is geweest. En Wat de een soms ervaart als een grof slechte grap, is voor de ander komt veel harder binnen. En daar hebben we denk ik allemaal veel bewuster van moeten zijn en beter mee om hebben moeten gaan. Ja, die introspectie, dat is echt belangrijk dat we dat gaan doen. En dan moet het beter. Ook langs de lijn presentator Robert Meder kijkt naar de toekomst. Laten we hopen dat het vanavond een nieuw tijdperk is begonnen. Een tijdperk waarin ongetwijfeld opnieuw fouten zullen worden gemaakt. Maar één ding staat buiten kijf. Wij als team gaan doen waar we de beste in proberen te zijn. En dat is het maken van Sportradio. In Nieuwsuur ging het over GroenLinks en de PvdA. De partijen zetten de samenwerking tijdens de komende verkiezingen verder voort. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Die probeert Anita Pijpelink van GroenLinks-PvdA Zeeland te overbruggen. Ze merkt dat veel kiezers behoefte hebben aan samenwerking. Wat we heel erg horen van mensen op straat is van wat goed dat jullie de verschillen die er dan zijn overbruggen en samen gaan. Want al dat gebekvecht onder elkaar, terwijl de verschillen soms echt minimaal zijn, ja, dat is niet goed. En het is goed dat jullie samenwerken. Maar er zijn wel degelijk verschillen, ziet ook onderzoeker en directeur van het Kieskompas Willem Blanke. Nou, iedereen let een beetje op Partij van en GroenLinks deze verkiezingen. Omdat die partijen natuurlijk zijn aan het snuffelen aan elkaar. Hebben een beetje chance. Dus het is leuk als geïnteresseerde politieke watcher om te kijken naar hoe verschillen die partijen nou precies. Je ziet dat beide partijen op zoek zijn naar informatie over wat hen kan helpen mogelijk in dat proces van eenwording. In het tv-debat linksom of rechtsom stonden de leiders van GroenLinks Klaver en PvdA Kuiken zij aan zij. Ze namen het op tegen de VVD'ers Edith Schippers en Mark Rutte. En bij zo'n debat over links en rechts gaat het al snel over belastingverhoging. Toch even de vraag aan u, meneer Klaver. Want u zegt nu, we willen die hoge vermogens belasten. Doet u dat dan door spaargeld meer belasting te heffen? Doet u dat door de vennootschapsbelasting om kleine bedrijven, dus de winstbelasting om kleine bedrijven te verhogen? Mocht uw achterban nu zitten te kijken, dan heb ik het over de leden van uw businessclub met meer dan een miljoen op de bank. Die zijn. Dat was gisteravond op Radio en TV. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Ha! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Ha! Sleeping in my bed. Hey! Ha! Ha! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Of liever gezegd, ho, hey, van de Lumineers. de Nederlandse staat, ja. Die moet zuiver blijven, inderdaad. Heel belangrijk. Heel zuiver blijven. Die moet, de Nederlandse staat moet verantwoordelijk worden voor de bouw van twee grote nieuwe kerncentrales. Dat pleidooi voor de kerncentrales doen coalitiepartijen VVD en CDA in de Telegraaf vanochtend. De kerncentrales worden in 2028 zeer waarschijnlijk in het Zeeuwse Borselen gebouwd. En dat moet volgens VVD en CDA niet aan de vrije markt worden overgelaten. Ze willen dat het Rijk daarvoor een staatsbedrijf opricht. Volgens VVD-Kamerlid Erkens kan een grote rol van de staat ervoor zorgen dat de bouw sneller begint en dat de kosten binnen de perken blijven. Europa wil nieuwe mijnen openen, staat volgens Trouw in een nog niet gepubliceerd voorstel van de Europese Commissie dat deze week wordt gepresenteerd. Europa heeft dringend behoefte aan aardmetalen als kobalt en lithium, die volop worden gebruikt in huishoudelijke apparaten, bijvoorbeeld wasmachines en drogers. En om de groene ambities waar te maken, heeft de EU de komende 10 jaren tientallen keren meer van deze grondstoffen nodig. Ook voor bijvoorbeeld windmolens en de accu's van elektrische auto's. Biologische boeren zijn de torenhoge supermarktprijzen voor hun producten zat. Biohuis, een belangenorganisatie voor biologische boeren, stelt in het AD dat de prijsverschillen tussen biologisch en niet-biologisch te groot zijn in de winkel. Boeren roepen supermarkten op om genoegen te nemen met een kleinere winstmarge. In de winkel is biologisch soms 2 keer zo duur, zegt akkerbouwer Jaap Korteweg in het AD, terwijl de verkoopprijs voor de boer maar een paar dubbeltjes hoger is. En het Nederlandse schaatssucces op de WK Shorttrack in Seoul levert in meerdere kanten mooie plaatjes op. De shorttracksters sleepten 5 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen medailles in de wacht. Trouw prijs vooral Xandra Velzenboer, die 4 gouden medailles pakte en daarmee favoriet Schulting achter zich liet. En ook de Volkskrant vestigt de aandacht op Velzenboer. De krant noemt haar de koningin van Seoul. En bij de Telegraaf zien we R3, Selma Poutsma, Xandra Velzenboer en Suzanne Schulting vol trots met de Nederlandse driekeur. En de Telegraaf heeft er weer een mooie allitererende kop bij bedacht. Superieur in Seoul. Verkeersinformatie, Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, we trappen de week af met de file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. Vanaf Stroe 7 kilometer file met dik 1,5 uur op onthoud, want de linkerrijstrook is dicht. Paus Franciscus zit 10 jaar in het Vaticaan en alleen daar, niet in Castel Gandolfo. Historisch het zomerverblijf van de paus. Zijn voorgangers, Benedictus en Johannes Paulus, waren daar heel graag. Maar Franciscus besloot dat hij geen zomerverblijf nodig heeft. In plaats daarvan stelde hij het pauselijke appartement open voor publiek. Correspondent Helene Daens bezocht de bijzondere plek en merkte ook dat niet iedereen blij is met dat besluit van Franciscus. Giuliano della Rovere viene eletto papa. Het is een beetje een suffe audiotour, maar verder wel ongelooflijk. Ik sta gewoon in de slaapkamer van de paus. Tenminste, de slaapkamer in de zomerresidentie van de paus. Sobere kamer, heel eenvoudig. Bed ook, goudkleurige spijlen. Maar hier hebben dus wel tientallen pausen ingelegen. Nel secondo ambiente, girando in senso antiorario. Dit gebouw werd al sinds de 17e eeuw gebruikt als zomerresidentie. En dat dit alles nu te bezoeken is, dat is echt niet vanzelfsprekend. Dat kan nog maar sinds 2015, na een beslissing van de huidige paus Franciscus. In esclusiva nell'appartamento del Papa. En dat was groot nieuws in Italië. Una decisione molto importante in qualche een symbolische en historische beslissing noemde de curator van de Vaticaanse musea het destijds. Want tot daarvoor was dit appartement maar voor 5 of 6 mensen toegankelijk. Ritenute in qualche modo top secret. Maar Franciscus wilde een signaal geven van soberheid. Hij wilde helemaal geen vakantie nemen, geen zomerresidentie. En toeristen zijn daar natuurlijk blij mee. We rijden nu door de gigantische tuinen van die residentie. Ook prachtig, in zo'n golfkarretje. En naast mij zit Helga. Het was zo'n 5 jaar in mijn wens om eenmaal naar Rome te komen. Ze wilde al 5 jaar naar Rome komen om deze plek te bezoeken. En dat heeft mij iets waar gemaakt. Want deze paus, deze open, toegankelijke paus, is voor haar heel bijzonder. Het is einfach so ein Gefühl. Het is een gevoel, zegt ze. Alles is anders hier. Maar er komen niet alleen katholieken. have studied Greek and Roman literature, so it was amazing for me. Sophia is 30, komt uit Griekenland, studeerde geschiedenis van de oudheid. The fact that this was Alba Longa, you know, deze from stad heette in de oudheid Alba Longa, en je kan hier heel goed zien hoe het christendom destijds is geïntegreerd in antieke monumenten. It's an amazing historical monument. Maar niet iedereen is er blij mee. Castel Gandolfo is een klein stadje. Eigenlijk draait alles hier rond de paus. Bijna alle inwoners hebben wel een foto met hem, zegt Maurizio Carozzi, eigenaar van een van de 4 souvenirwinkels op dit kleine plein. Pausen kwamen in de zomer altijd hierheen, van juli tot september. En alles wat ze normaal in Rome deden, deden ze dan hier. Maar Franciscus besloot dus om dat niet te doen. En het is niet zozeer een economische klap. Sleutelhangers verkoopt hij nog steeds. Maar na 4 eeuwen beslist de paus opeens om niet meer te komen. Er zit wel een wond in hun hart, zegt hij. Gemengde gevoelens dus. De inwoners missen de paus. Maar ja, de toeristen die de residentie komen bezoeken en die de beslissing toejuichen, die zijn toch echt in de meerderheid. Kan ik dan groet zeggen? Ja. Nog even toeristen. Helga. Hallo Marco, het is die Helga uit Stuttgart. Die wil graag de groetjes doen op de Nederlandse radio. Ik ben in Rome en grüße dich herzlich. Het is ganz toll hier. Want ze vindt het hier fantastisch. Helene Daanse bij Castel Gandolfo. En ze maakte die reportage dus naar aanleiding van 10 jaar paus Franciscus. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, ik kan me nog herinneren, het was een verrassende keuze 10 jaar geleden. Ja, dat was het zeker, want kardinaal Bergoglio, hè, zoals hij eigenlijk heet, de Argentijnse kardinaal, die was bij het conclaaf 8 jaar eerder, was hij een serieuze kandidaat geweest. Dat wisten we en we dachten dus, nou, die kansen die zijn verkeken. Bovendien was hij ook nog eens een keer toen 76 jaar oud, dus best wel oud. Maar ja, eigenlijk moet je zeggen, de grootste verrassing voor iedereen is de weg geweest die hij met die kerk is ingeslagen. Je hoorde het net al, hè, een open kerk. Hij heeft een cultuuromslag in gang gezet, een hele andere manier van kerk zijn. Niet zo'n kleine, zuivere gemeenschap met mensen die streng en trouw de leer aanhangen, maar een, zoals ik zei, een open kerk voor mensen in nood, voor mensen die naar mensen toe gaat, die er voor iedereen is. Hij noemt dat zelf, Franciscus, een veldhospitaal. Dus je hoort het, hè? Het is echt iets voor iedereen. De accenten zijn verlegd. En ik denk dat heel veel van de kardinalen die hem kozen in 2013 dat echt niet verwacht hebben. En heeft hij ook op andere manieren nog die kerk veranderd? Ja, ik denk de cultuuromslag is misschien op termijn het grootste, maar het is zeker nog niet voltooid. Daar hebben we nog wel een paar pauzen voor nodig die in zijn lijn voortgaan. Ja, hij heeft gedaan wat zijn taakopdracht was toen hij gekozen werd. Hij moest van alles, de curie, het bestuursapparaat dat helemaal losgeslagen was, moest hij gaan reorganiseren. Financiële huishouding een nieuwe vorm geven, de bank doorlichten. En natuurlijk de vreselijke plaag van het seksueel misbruik aanpakken. De kerk verkeerde echt in 2013 in een diepe crisis. Nou, veel van die hervormingen heeft hij gedaan. Die zijn ook redelijk goed gelukt. En wat mij en iedereen ook opvalt, is dat hij ook mensen die niet bij de geestelijkheid horen, dus niet priester, bisschop of kardinaal zijn, leken, dat hij ook belangrijk heeft gemaakt in het bestuursapparaat van de kerk en bij de kerk. En ook vrouwen. Let wel, op dit moment is 1 op de 4 mensen die werkt in de curie, het bestuursapparaat, vrouw. Ja, hij heeft dus eigenlijk best wel echt veel gedaan. Zijn er ook dingen die nog heeft laten liggen of die misschien nog wel gaat aanpakken? Hij heeft eigenlijk dingen misschien niet helemaal goed doorgepakt. En dan komen we uit bij dat vreselijke verschijnsel van het seksueel misbruik door geestelijken. Dat blijft een groot pijnpunt. Nou, Franciscus heeft net als zijn voorganger er het nodige aan gedaan. Franciscus heeft het kerkelijk recht aangescherpt. Hij heeft veel aan preventie gedaan. Maar er is veel blijven liggen. Er is in de procedures die gevoerd worden, de zaken die gevoerd worden bij aanklachten van misbruik, is er veel te weinig transparantie. Het is nog steeds heel moeilijk om bisschoppen ter verantwoording te roepen. En er heerst nog steeds in veel landen, en helaas ook in het Vaticaan zelf, een beschermcultuur, een doofpotcultuur. Zelfs in de naaste omgeving van Franciscus zelf. Ja. Zelf rond hem. En daar heeft de kerk gewoon nog een hele lange weg te gaan. Ja. Het is zo'n lustrum, hè? 10 jaar paus zijn. Wordt dat eigenlijk nog gevierd? Nou, nee, eigenlijk nauwelijks. Het is om te beginnen niet gebruikelijk. Hè? Pauzen staan daar nooit zo verschrikkelijk bij stil. En het is ook vaste tijd. Hè? Ik bedoel, carnaval is achter de rug. Het is nu de tijd van sober je voorbereiden met vasten op het paasfeest. Vanochtend heeft hij wel, over een uur ongeveer, denk ik, een mis. Samen met, hè, celebreert hij een mis samen met alle kardinalen die op dit moment in Rome zijn. En ja, voor het personeel van de curie is het toch ook leuk, want die hebben een vrije dag. Oh. Maar verder is het business as usual. Nou, toch een beetje feest in ieder geval voor die mensen dan. Dankjewel, correspondent, Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Het is 6:55. Vorige week was het volle maan, goed te zien ook. Het Spaanse Mecano maakte er ooit een mooi liedje over. Hijo de la Luna, het kind van de maan. Over een vrouw die zo graag wil trouwen en de maan om hulp vraagt. Alleen, de maan vraagt haar wel haar eerstgeboren zoon voor terug. Meccano met Hijo de la Luna. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Er zijn bij de verkiezingen woensdag minder stembureaus open dan 4 jaar geleden. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat het aantal bureaus landelijk met 4,5% is afgenomen. Het aantal stembureaus dat toegankelijk is voor mensen met een beperking is wel gestegen ten opzichte van 4 jaar geleden. De film Everything, Everywhere, All at Once is de grote winnaar geworden van de Oscars van afgelopen nacht. De film won in 7 categorieën, onder meer die voor beste actrice en beste bijrollen. En beste film. De Duitse film Im Westen nichts Neues sleepte 4 Oscars in de wacht, onder meer voor beste internationale film. Op het traject tussen Driebergen en Maarn is gisteravond een machinist van de NS om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Over de toedracht is nog niets bekend. Na het ongeluk heeft het treinverkeer urenlang stilgelegen. En klanten van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, die afgelopen vrijdag omviel, hoeven niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. De overheid staat garant, zegt de centrale bank van de VS. Door financiële problemen bij de bank haalden investeerders en grote klanten er afgelopen week massaal hun geld weg. Het weer, de dag begint op veel plaatsen met wat regen. Er waait ook een stevige zuidwestenwind. Vanmiddag valt er nog een enkele bui, maar breekt ook soms de zon door. En met 13 tot 17 graden wordt het erg zacht. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. In het noordwesten en noorden van het land komen al zware windstoten voor, dus dat is oppassen in het verkeer. Een uur vertraging op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. Vanaf Stroe 10 kilometer file, linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Arnhem over de A50 en de A12. En ook al een half uur vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven 6 kilometer file, dit na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Samenleven. Het woord zegt het al. Samen leven. Het gaat niet om één persoon, links of rechts, stad of platteland. Want het gaat pas goed met Nederland, als het overal goed gaat. Stem CDA. Minder ik, meer wij. Vanuit het Burger Weeshuis in Deventer vieren we de liefde voor het lezen in Eus Boekenclub. Schrijvers, dichters, verzamelaars, politici, iedereen komt langs. Onze huisband Lakshmi is er ook weer. En mijn seizoenskaarthouder is Kitty Herrewijer. Eus Boekenclub, vanavond om 17:55 bij de NTR op NPO 2. Stem 15 maart, CDA. Minder ik, meer wij. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Geven is een krachtig gebaar. Geef om elk leven. Geef om elkaar. Geef om hen die worden gemarteld om hun mening. Geef om onderdrukking door een machtige regering. Geef om de geslagenen, de verdrevenen, de achtergestelden. Omdat ze anders zijn, homo zijn, meisje zijn of vrouw. Geef om de pijn van mensen die gevangen zijn. Zonder eerlijk proces achter tralies beland zijn. Geef om mensen die straks vrij zijn dankzij jou. Geef deze week tijdens de collecte van Amnesty International. Overmorgen zijn de Provinciale Statenverkiezingen en iedere dag staan we stil bij een provincie. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale Statenverkiezingen. Verslaggever Bo Heimensen reist door de 12 provincies. Vandaag reis ik door de provincie Flevoland. Een kwestie is hier al jaren: wat te doen met Lelystad Airport. In 2019 zouden de deuren openen, maar dat werd iedere keer uitgesteld. Moet de provincie nu alles op alles zetten om het vliegveld open te krijgen? Of betekent uitstel uiteindelijk toch afstel? Sommige Lelystedelingen neigen naar het laatste. Zo ook basisschoolleraar Erwin van der Land. Ik zoek hem op. Hier dansen de leerlingen van de buitenschoolse opvang. Die zitten ook in dit gebouw. Maar Erwin zit in zijn lokaal van groep 7 en 8 en heeft vandaag een studiedag. Hey, Erwin. Ja. Dit is jouw lokaal? Ja, ja, dit is mijn lokaal. Groep 7-8 op de Triangel in Lelystad. En hier werk ik sinds augustus met heel veel plezier. Lelystad, hier woon je, hier werk je. Dus ja, Lelystad Airport, ja, dat is voor jou niet vreemd. Nee, je hoort er veel over, je ziet de borden. Ik heb zelf het idee dat het er niet meer van gaat komen. Ik zie wel de mogelijkheden en de voordelen. Ik snap best dat er economische voordelen aanhangen van een vliegveld vlakbij je stad hebben. Dat werkgelegenheid oplevert, dat weer een groep mensen oplevert die in je gemeenschap geld uitgeven. Maar ik vraag me wel af of dat opweegt tegen de eventuele nadelen die er voor de natuur aan gaan ontstaan, of aan overlast voor mensen die er omheen wonen. Ja, ik denk niet dat de negatieve gevolgen in dit geval goed gemaakt kunnen worden door de eventuele positieve gevolgen. Maar ja, als het er zou komen, dan kun je ook heel makkelijk op vakantie natuurlijk. Absoluut. En dus misschien heel hypocriet, misschien zou ik het ook wel doen. Daar staat een zilverreiger. Daar, die witte, oh ja, daar links. Ja, ja. Ja. Corine Straatsma is van GroenLinks. De partij is tegen, maar zit wel in een college waar de meerderheid voor is. En we lopen nu door Natuurpark Lelystad. Hoe ver is dit van het vliegveld af? Nou, dat ligt hier zo'n beetje pal naast. Een paar kilometer. Er zijn nog twee dingen waardoor die opening steeds maar weer uitgesteld wordt. En dat heeft te maken met die aanvliegroutes en dat heeft te maken met stikstof. Hè? En de natuurvergunning. Met de natuurvergunning, inderdaad. Dat is de grote stikstofdeken die boven Nederland hangt. En waar de luchtvaart dus ook aan bijdraagt. Ja, want u zegt, u kunt laten zien wat het effect van stikstof is op de natuur. Ja, dat kun je zien als je een beetje het bos inloopt. Dan zie je nu al de brandnetels opkomen en de bramen. Hier wordt het natuurlijk onderhouden. Dus hier zie je dat wat minder. Kijk, er zit een boomkruiper op de boom. Oh ja. Ja, nu is het zo dat het Rijk erover gaat. En wij zijn nu bezig met de provinciale statenverkiezingen. Wat kan de provincie hier nog aan veranderen? Of wat kan de kiezer nog veranderen als hij bijvoorbeeld op uw partij stemt? We stemmen natuurlijk indirect ook voor de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer die heeft daar dan ook nog eens een keer wat over te zeggen. U zit in het college en er is toch een meerderheid voor. Hoe kan dat dan? Ja, omdat in het begin werd die economische motor en mensen ook voorgespiegeld van, nou, dat gaat enorm veel werkgelegenheid opleveren. Is dat niet zo? Nou, dat vliegveld zelf, ja, nou, misschien 100 arbeidsplaatsen of zo, hè? Mensen komen ook hier naartoe natuurlijk, want die gaan allemaal dat vliegtuig pakken om op vakantie te gaan. Ja, maar daar heb je natuurlijk verder niet zoveel aan. Ze zetten hun auto neer en ze gaan de vertrekhal en ze gaan weg. Dat, dus het levert niet veel op, zegt u? Volgens ons levert het niet zo heel veel op. Ja, dat is echt niet goed gedacht. Het brengt zoveel directe en indirecte werkgelegenheid op dat wij groot voorstander zijn. Ellen Trees Muller is lijsttrekker van de Flevolandse VVD. Ik tref haar in een lege terminal. Het klinkt een beetje hol en dat heeft een reden, want er gebeurt hier nog niet zoveel. Nee, helaas niet. Helaas niet. Het zou je graag willen dat hier bedrijvigheid is, want daarvoor is het neergezet. Alle automaten hier in het plastic. Ja, een gek gezicht. Heel gek gezicht. Ik denk, en we hebben er eigenlijk best wel veel behoefte aan. Nee, je ziet dat op Schiphol de druk nog steeds groot is. Nou ja, hoe mooi zal het zijn om het dan hier open te maken als het er allemaal al staat en ligt. Wat zegt u dan tegen uw collega van GroenLinks die zegt, dit is echt heel slecht voor de natuur? Ja, dat wel meevalt. We zijn het eens dat we moeten veranderen, maar dat betekent niet op morgen. Je ziet dat de vliegwereld ook verandert. Je ziet hoe dit vliegveld is neergelegd dat anders is. We kunnen het hier juist beter doen dan op Schiphol. Dat speelt het dus in Flevoland. Morgen is de 12e en daarmee laatste provincie aan de beurt. En dat is Gelderland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een maand geleden maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat mensen uit het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië voorrang krijgen bij het aanvragen van een visum. Een paar honderd families hebben sindsdien aangegeven tijdelijk bij een familielid in Nederland te willen verblijven. Toch merken advocaten dat tot nu toe maar een enkeling een visum heeft toegekend gekregen. Zo is Owen Traan al sinds de aardbeving bezig om een visum te krijgen voor haar familie. Goedemorgen. Goedemorgen, ik spreek met Owen. En hoe komt het dat het nog zo lang duurt om een visum te krijgen? Als eerste moet je natuurlijk alle papierwerk, alle documenten moet je allemaal bij elkaar zien te krijgen. Hier in Nederland, maar ook zeg maar in Turkije. En als je ziet dat je familie al helemaal in de stress zit en dagenlang de eerste helemaal geen hulp getraumatiseerd. En dat ze dan ook nog zeg maar die zaken moeten regelen, dat duurt eventjes ietsje langer. Ja, wat kunt u doen? Wat ik hier heb kunnen doen is echt documenten voor de garantstelling bij de gemeente. Dan moet je ook weer een afspraak maken. Voor de garantstelling? Want u moet garant staan dat ze dat u voor ze instaat, zeg maar. Ja, exact. Ja. Ook en, financieel vooral of ook op andere manieren? Financieel. Ze hebben natuurlijk uiteraard wel wat op de bank staan. Maar je wilt natuurlijk het zeker van onzekere hebben dat ze niet worden afgewezen. Mm-hmm. Dus je wilt gewoon een extra informatie of extra... hoe zeg je dat? Inkomen zeg maar doorgeven aan, ja. Voor de visumaanvraag. Zodat het gewoon in één keer zeg maar soepel gaat verlopen. Dus dat moest u regelen en toen? En toen moest ik dus mijn documenten van hier moest ik weer ook nog daar naartoe sturen. Maar ja, ze hebben geen woonplaats. Ze komen uit Hatay. Alles is een chaos. Ze zijn daar gevlucht. En uiteindelijk waren ze gelukkig bij Alanya in een hotel gekomen. Dus ik heb toen mijn documenten daar naartoe gestuurd. Maar ja, het probleem was weer, ze moesten uit het hotel na een maand. Dan moesten ze weer ergens anders naartoe. Moesten ze weer zoeken waar ze naartoe kunnen gaan. Dan zitten ze nu op een schoolcampus. Maar ja, dat was ook weer 4 uur daar vandaan. Het was mijn zwager, mijn man van mijn schoonzusje, was in het hotel achtergebleven. Van ja, er komen documenten voor me hier aan. Dus ik moet hier even wachten, even achterblijven. Ja. Nou, dat duurde ook weer 5 werkdagen. Ja, toen wij die aanvraag hadden gedaan, zeg maar, bij via de mail, had ik de eerste paar dagen heb ik geen antwoord gehad. En toen bleek dus, toen dacht ik van, hey, bij het onderwerp staat er niet earthquake of visa. Dus ik heb toen mijn mail, na een paar dagen heb ik het zeg maar veranderd, heb ik daar bij de onderwerp heb ik expres nog wat erbij gezet. Want je krijgt alleen een automatische ticketnummer. En toen reageerden ze wel heel snel. Ja, want je zou denken inderdaad, spullen opsturen, het kan toch allemaal wel digitaal, dan gaat het toch veel sneller? Ja, dat dacht ik ook. Ik wilde eigenlijk uit mezelf gewoon al mijn documenten wat ik had, gewoon digitaal al naar ze sturen. Van, kijk, jullie weten hier het alvast al digitaal. Ook zeg maar de papieren van mijn schoonfamilie daar. En als we daar bij de afspraak komen, dan hoeven ze alleen maar vragen te stellen of een vraag te beantwoorden. Vingerafdruk. En hoeven ze geen zorgen te maken om andere dingen. Want ze zitten al in de stress. Want zij moeten in Turkije naar het consulaat? Ja. Het Nederlandse consulaat dus, ja. Is dat te doen voor ze? Ja, gelukkig is het wel te doen. Hebben ze een auto nog? Daarmee waren ze gevlucht. Dus ze konden wel met de auto daar naartoe. Ja. Zo'n visum geldt voor 3 maanden. Hè? Waarom vindt u het belangrijk dat ze even 3 maanden hier kunnen zijn? Dat ze gewoon bij kunnen komen, dat ze op adem kunnen komen, dat ze zeg maar tot rust kunnen komen en dat ze echt veilig bij ons zijn. Ja. Het eerste gedachte wat ik had toen ik hoorde van de aardbeving was gelijk van, hoe gaan we ze hierheen halen? Hoe kunnen ze veilig komen? Want ze hebben niks meer. Zo denken meer families erover. Ismet Özkara is advocaat en helpt 40 van die families om uit het aardbevingsgebied bij het krijgen van visum te helpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel van die 40 hebben inmiddels een visum gekregen? 2 maar, helaas. Dat is niet veel. Nee, dat is niet veel, inderdaad. En waar lopen zij tegenaan? Nou, het begint eigenlijk, wat mevrouw net heeft uitgelegd, van de aanvraagfase, een stuk verzamelen in Nederland. Daar ben je al een paar weken mee verder, het legaliseren bij de gemeente. En dan moet je het nog opsturen naar het familielid. Vervolgens ook mail sturen. En de eerste 2 weken was het echt chaotisch bij de ambassade. Van niemand wist wat gaat er nu gebeuren en wat gaan we doen. En op een gegeven moment de afspraak maken, heb ik ook begrepen dat het ook verschilt per familie. 1 à 3 weken. En dan vervolgens ook een beslissing nemen. Het wordt niet gelijk, het is niet zo dat gelijk de ambassade een beslissing neemt. Dus de ambassade heeft ook tijd nodig om weer een besluit te nemen. Dus ik heb ook in het begin al aangegeven, jongens, dit kan toch wel anders. Want heeft u een idee van waarom, waar het dan op haakt, bijvoorbeeld? Waarom ze er soms langer over doen? Nou, ik denk meer de bureaucratie. Hè? Van, naar mijn mening kan het toch wat sneller. Want eerlijk gezegd, pas 20 februari heeft de ambassade kenbaar gemaakt. Nou, jongens, we gaan nu lijst vaststellen. Je stuurt eerst een mail met onderwerp aardbeving visa. Vervolgens krijg je een tussenpersoon, dat is een externe instantie. Die neemt dan contact op met slachtoffer, dat is VFS Global. En vervolgens moet je weer daar naartoe als slachtoffer een stuk inleven. En dan ga je weer terug. Ja. En dan wacht je de beslissing af. En ja, dat is toch een proces wat langer duurt. En eerlijk gezegd, ik zie die... het is niet echt makkelijk geworden, eerlijk gezegd. Nee, heeft u ideeën over hoe dat sneller zou kunnen? Nou, mijn voorstel was, jongens, doe het hier. Hè, van dat familielid hier alles stuk inlevert. En dat je als ministerie hier het besluit neemt. En als het akkoord is dat enkel het familielid het visum daar moet afhalen en dan gelijk kan doorreizen naar Nederland. Ja, dus de reisbewegingen daar beperken, zeg maar. Dus dat ze niet de hele tijd heen en weer hoeven naar zo'n consulaat. Ja. En dan weten ze ook zeker dat het gewoon akkoord is. Hè. Als je hier het als ambtenaar dat kan beoordelen en als het gelijk akkoord is. En dan hoeft het familielid enkel het visum af te halen en terug te reizen. Ja, want hoe moeilijk is het voor mensen om naar dat consulaat te gaan? We horen net een voorbeeld van mensen die hun auto nog hebben, maar dat zal niet voor iedereen gelden. Ja, nee, klopt. Er zijn dus vier steden waar je kan terechtkomen. Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya. Nou, voor Nederlandse begrippen is het echt gemiddeld met de bus 10 uur reis, heen en weer. Ja, het is een groot land, hè, Turkije. Ja. En ze zijn overal verspreid natuurlijk. Ja. Ja, dat maakt het lastig ook. Wat doet het met die families dat het zo lang duurt? Ja, heftig. Ook emoties natuurlijk. Hè. Van op een gegeven moment word ik ook platgebeld van... kan jij iets aan doen? Nee, wat kan je doen? Niet veel. Enkel de minister vragen om toch hier even goed over na te denken. En misschien mijn voorstel even in overweging te nemen. Van oké, kan het ook hier? En dat enkel familielid enkel bij accordering het visum dient af te halen. Dank u wel, advocaat Ismet Özkara en On Tran. Janke Dekker blijft achter haar man Tom Egbers staan. In het AD doet Dekker uitgebreid haar verhaal vanochtend. Ze stapte dit weekend op als voorzitter van de stichting Morris tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector. Aanleiding, haar man, NOS-sportpresentator Tom Egbers, ligt onder vuur. Maar dat is onterecht, zegt zijn vrouw in de krant. De Volkskrant schreef dit weekend dat Egbers zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en intimidatie op de sportredactie. Dat hij ook een affaire had met een stagiaire bevestigt Dekker. Volgens haar ging Tom toen door een ernstige midlife crisis en bleef het beperkt tot zoenen en had hij er na afloop veel spijt van. Een verhaal van 15 jaar geleden is volgens Dekker nu herschreven naar een MeToo-affaire en dat is het echt niet, zegt ze in het AD. De Leidse hoogleraar Remco Breuker waarschuwt in de Telegraaf dat het versoepelen van het bindend studieadvies een slecht idee is. Het kabinet overweegt het minimale aantal studiepunten dat eerstejaars moeten halen te schrappen om de druk te verlagen. Als de lat omlaag gaat, voorziet Breuker minder gemotiveerde studenten die dan langer over de studie doen. Dat kost studenten een smak geld, het kost de staat meer en het kost ons als medewerkers veel tijd, zegt de hoogleraar in de Telegraaf. En na ongeregeldheden bij de kermis in Amsterdam-Osdorp vorig jaar is die in het Westerpark van de hoofdstad nu een beetje in een vesting veranderd. Bezoekers moeten voor het eerst door detectiepoortjes en er zijn meer veiligheidsmaatregelen, meldt lokale zender AT5. Het heeft in ieder geval wel iets uitgehaald, zegt kermisbaas Frans Tuij, want het eerste weekend is rustig verlopen. We houden de mesjes wel buiten, maar ik moet alleen maar zeggen, ik ben heel blij dat het van het weekend goed gegaan is. Geen rellende bezoekers dus bij de kermis in het Westerpark in Amsterdam. Wel een ander incidentje trouwens. Twee kinderen zaten vrijdag bijna een uur vast in de zweefmolen. Ja, daar kan je geen detectiebordjes tegen neerzetten. Het was een technisch probleem en inmiddels zou de zweefmolen gewoon weer veilig gebruikt kunnen worden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. In het noorden en noordwesten van het land komen zware windstoten voor. En verder al veel vertraging vanochtend op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken gebeurde een ongeluk, daar is de linkerrijstrook dicht. Er staat inmiddels 10 kilometer file met 80 minuten oponthoud. Omrijden kan je via Arnhem over de A50 en de A12. En ook een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file al daar. Vanaf Veghel rijdt het langzaam met dik een uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. You're having a hard time and lately you don't feel so good. You're getting a bad reputation in your neighborhood. You're Only Human van Billy Joel. Het is 7 minuten voor 7. De mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners uit Myanmar, de AAPP, krijgt de Geuzenpenning uitgereikt. Journalist en Myanmar-kenner Minke Nijhuis volgt de organisatie al sinds de oprichting 20 jaar geleden. Minke, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet de AAPP? Ja, hun voornaamste taak is dat zij het lot van politieke gevangenen documenteren. En die informatie vervolgens delen, zowel met mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, Human Rights Watch en ook de Verenigde Naties, maar ook met diplomaten en met media, zowel uit het land zelf als ook internationale media. Ze zijn voor mij in mijn werk al jarenlang een hele belangrijke en betrouwbare bron van informatie, bijvoorbeeld. En wat voor mensen zijn het die daarachter zitten? Ja, het zijn voor het grootste deel mensen die zelf ook gevangen hebben gezeten. Ex-politieke gevangenen. En die dus de situatie in de gevangenissen ook uit eigen ervaring kennen. Die elkaar ook goed kennen. Velen hebben met elkaar gevangen gezeten. En weten dus ook hoe men zich houdt onder hele moeilijke omstandigheden. Dus het is een organisatie die heel erg werkt als een team. En ook een hele sterke onderlinge band heeft in moeilijke omstandigheden. En wat bijzonder ook is, vind ik, is dat ze altijd heel helder zijn over wat ze je wel kunnen bevestigen en wat niet. Dus dat maakt ze gewoon een betrouwbare bron van informatie. Is hun werk ook alleen nog maar moeilijker geworden in de laatste jaren? Ja, zeker. Er was een korte periode na 2015, waarbij ze toch ook in Myanmar zelf vrijer konden werken en zelfs bezig waren met de hervorming van het gevangeniswezen, omdat er een politiek gezien ook een iets vrijere wind waaide. Dat is volledig omgekeerd sinds de staatsgreep van 1 februari 2021. En ik sprak een van de oprichters een paar dagen geleden nog en die zei, ja, het instituut van het leger dat nu de bevolking onderdrukt en als een vijand ziet, is hetzelfde, maar de leiders zijn nog vreder. En dat zien zij ook terug in de behandeling van politieke gevangenen. Zelfs kinderen worden opgesloten en gemarteld. Ook families worden gestraft voor datgene wat andere leden in het gezin doen. Als ze die niet kunnen vinden, dan wordt gewoon een vader of een moeder of een zuster opgepakt. Er zijn veel meer verdwijningen dan vroeger en er wordt ook zwaarder gemarteld. Vandaag krijgen ze dus die Geuzenpenning. Wat vinden ze daarvan? Ja, heel verguld mee, blij mee. En vooral ook omdat in Myanmar toch wel heel erg het idee de post heeft gevat dat hun land erg vergeten is in de omstandigheden waar ze in zitten. De wereld veel met andere landen bezig is. Oekraïne domineert natuurlijk ook heel erg het internationale nieuws en de internationale agenda. Dus ze zien dit behalve als een erkenning voor hun werk ook als een manier om Myanmar weer eventjes in de schijnwerpers te brengen. En dan niet als een burgeroorlog, zoals het conflict vaak genoemd wordt, maar meer als een volksopstand van mensen die vrijwel zonder hulp van buitenaf al 2 jaar lang bezig zijn met verzet tegen een gruwelijk bewind. Ja, kan het ze wat dat betreft helpen in hun werk? Dat zal moeten blijken, maar het feit dat ze zo'n prestigieuze onderscheiding krijgen in Nederland, dat is natuurlijk altijd wel iets wat ze verder kunnen vertellen, wat ook zeker gezien zal worden bij een aantal diplomaten en mogelijk ook bij donoren. Daar hopen ze in ieder geval wel op, vertelden ze mij. Bij die uitreiking, daar kunnen ze waarschijnlijk niet bij zijn, want ja, de situatie is niet naar om gewoon even het vliegtuig te pakken. Nee, voor hunzelf niet. En een aantal mensen die eventueel wel zouden kunnen reizen, die willen dat ook niet, omdat het risico te groot is dat ze dan het land of de buurlanden waar ze werken niet meer in kunnen komen. En ze vinden dat hun werk ter plekke belangrijker is dan het in ontvangst nemen van een onderscheiding. Maar ze hebben wel een van hun medewerkers die momenteel studeert in Oxford, die heeft kans gezien om over te komen. Dus Die is vandaag in Nederland en neemt de prijs in ontvangst namens de hele organisatie. Want dat benadrukken ze wel. Zijn een team. Het is niet alleen een prijs voor de oprichters, maar het is een prijs voor iedereen die binnen hun organisatie hier aan werkt. Dankjewel. Minka Nijhuis, journalist vanuit Thailand, waar ze woont, ook vanwege de situatie in Myanmar. Dankjewel, Minka. Ster. Koffers gevraagd. Heb jij een koffer met een bijzonder reisverhaal? Phoenix. Het nieuwe museum in Rotterdam zoekt koffers. Kom naar de inzameldagen in Rotterdam, Almere, Leeuwarden, Eindhoven, Heerlen, Zwolle en Middelburg. Kijk voor de data en aanmelden op phoenix.nl/koffers. Tot dan. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moet ons water super schoon zijn voor mens, plant en dier? Of moeten we accepteren dat vervuiling er tegenwoordig bij hoort? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Een patiënt meldt zich eind januari voor de volgende chemobehandeling, maar wordt weggestuurd. Al maandenlang wordt ze behandeld in dit ziekenhuis, maar nu zou haar zorgverzekeraar ONVZ ineens niet meer vergoeden. Nu zit ze al weken thuis, wordt zieker en zieker, zonder behandeling. Hoe kan dit? In Radar. Vanavond 20:30, NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De hoofdredactie van NOS Sport treedt per direct terug. En de hoofdofficier van justitie draagt de beveiliging van de familie van kroongetuige Nabil B. over naar onvrede. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Hoofdofficier Rutger Jeuken draagt de verantwoordelijkheid over voor de beveiliging van de familie van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Schrijft hij in een vertrouwelijke brief aan de familie van B., waar het Parool en de Volkskrant uit citeren. De hoofdofficier nam zijn besluit onder meer nadat het OM zelf een brief had ontvangen van de familie. Daarin schrijven ze zich niet veilig te voelen, zolang Jeuken verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Hij draagt zijn taken ook over vanwege het kritische rapport van de OVV dat recent verscheen. Daaruit bleek dat het OM veel steken heeft laten vallen in de beveiliging rond het Marengo-proces. Bij de Provinciale Statenverkiezingen woensdag zijn er minder stembureaus open dan 4 jaar geleden. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat het aantal stembureaus landelijk met 4,5% is afgenomen. In Utrecht en Limburg is de afname het sterkst, direct gevolgd door Zeeland en Zuid-Holland. In Drenthe neemt het aantal stembureaus juist licht toe. De daling is ook vooral in steden te zien. Op het platteland is sprake van een lichte stijging. Het aantal stembureaus dat toegankelijk is voor mensen in een rolstoel is toegenomen, van bijna 93% 4 jaar geleden tot 97% nu. De film Everything, Everywhere, All at Once heeft de Oscar voor beste film gewonnen. Ook in de categorieën beste actrice, Michelle Yeoh, en beste bijrollen, Ki-hi Kwan en Jamie Lee Curtis, viel de film in de prijzen. In totaal werd de science fiction comedy bekroond met 7 Oscars. In Western Nies Noyes deed het ook goed. De Duitse film over de Eerste Wereldoorlog won de Oscars voor beste internationale film, beste cinematografie, beste muziek en beste decor. De Oscar voor beste acteur ging naar Brendan Fraser voor zijn rol in de film The Will. Op het spoor tussen Driebergen en Maarn is gisteravond een machinist van de NS om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Het ongeluk gebeurde rond 20:15. Over de toedracht is nog niets bekend. Na het ongeluk heeft het treinverkeer urenlang stilgelegen. Reizigers zijn met bussen opgehaald en naar station Driebergen-Zeist gebracht. Klanten van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, die afgelopen vrijdag omviel, hoeven niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. De overheid staat garant, zegt de Centrale Bank van de VS. Door financiële problemen bij de bank haalden investeerders en grote klanten er afgelopen week massaal hun geld weg. De bank heeft ook een Nederlandse klant. Het Leidse biotechbedrijf Pharming heeft een tegoed staan van $45 miljoen. Een kwart van het totale vermogen van het Nederlandse bedrijf. Het weer. De dag begint op veel plaatsen met wat regen. Er waait een stevige zuidwestenwind. Vanmiddag valt er nog een enkele bui, maar dan breekt ook de zon soms door. En met 13 tot 17 graden wordt het erg zacht. Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Er staat al 200 kilometer file in het land. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. En in het noorden en noordwesten van het land kan het verkeer last hebben van zware windstoten. Uur vertraging op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 11 kilometer file. Door een ongeluk is dat die file, maar de weg is daar wel weer vrij. Linkerrijstrook van de A2 is dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk bij Zaltbommel. 14 kilometer file daar met 1,5 uur op onthoud. Half uur vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Europoort. 15 kilometer file. Ook daar is de weg wel weer vrij. En een opvallende file in het noorden van het land op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Groningen-West 9 kilometer met 1,5 uur vertraging. Ster. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Kom naar de Cabaret Club. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo lekker. Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bij de VriendenLoterij gaan alle geldprijzen er deze maand 2 keer uit. Ga nu meespelen en maak direct kans op 25.000 euro. Ik wens u 2 keer zoveel geluk. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speelbewust. Kies je partij voor de trekkerterreur of kies je partij voor de dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Het NOS Radio 1-journaal. De voltallige hoofdredactie van NOS Sport stapt met onmiddellijke ingang op. Donderdag werd na het publiceren van een onderzoek over ongewenste omgangsvormen nog aangekondigd dat de hoofdredactie van NOS Sport gefaseerd zou terugtreden. En dat er over 2 maanden meer bekend over zou worden. Het hele weekend was er overleg en gisteravond werd het per direct opstappen bekendgemaakt door de directeur van de NOS, Gerard Timmer. Verslaggever Mark Hamer. Mark, de onrust kwam na die bekendmaking donderdag, nam die alleen maar toe. Hoe ging dat de afgelopen dagen? Ja, de druk aan alle kanten nam toe, omdat dit weekend is er veel gesproken binnen de NOS met de medewerkers vertegenwoordigende van de organen, de OR, de redactiecommissies. Ja, en extern kwam er ook druk, hè, van de Vereniging van Vertrouwenspersonen. Die zeiden, de positie van de hoofdredactie is onhoudbaar. We hadden natuurlijk nog de publicaties van de Volkskrant en de column van Marijn de Vries, wielerjournalist, die klachten over seksueel ongewenste omgangsvormen, dat ze daarbij geen gehoor vond bij de hoofdredactie in de directie. Ja, NOS-directeur Gerard Timmer benadrukt dat het echt een beslissing van de NOS zelf is geweest. De eerste beslissing hadden wij genomen langs de lijn van zorgvuldigheid en continuïteit. Naar mensen toe, naar het werkproces toe, maar vooral ook naar mensen toe. En uiteindelijk hebben de gesprekken van de afgelopen dagen ertoe geleid dat we er 1 begrip aan hebben willen toevoegen, dat is urgentie. Het leek ons goed, gegeven de gesprekken die we hebben gevoerd, dat we de keuze om de hoofdredactie gefaseerd te laten terugtreden, dat we die eerder zouden nemen om die cultuuromslag, waar mensen echt behoefte aan hebben, om die goed en snel te bewerkstelligen. Ja, u heeft het nu over urgentie. Die urgentie is natuurlijk ook gekomen door een aantal publicaties die zijn geweest. Ik had de informatie die wij de afgelopen dagen hebben gelezen, die past deels ook in het in de uitkomsten van de inventarisatie. En nogmaals, de inventarisatie als zodanig en de stappen die we daarbij afkondigden, dit hebben wij ook al afgekondigd dat we dit zouden doen. We hebben het alleen versneld doorgevoerd. Mark, kun je zeggen dat de directie de ernst en de impact van de onthulling op de sportredactie heeft onderschat? Nou, het lijkt er wel op dat ze belangrijke signalen hebben gemist de afgelopen jaren. Want het is natuurlijk zo dat er waren ook uitkomsten van werkbelevingsonderzoeken. En ook de verhalen over dat de sfeer op de werksfeer op de sportredactie niet goed was. Ja, die verhalen waren er al langer. Ik heb dat ook voorgelegd aan Timmer. Het zou kunnen zijn, mijn informatie... Het heeft u nooit bereikt? De intensiteit van de meldingen en de omvang van de meldingen als zodanig, die hebben uiteindelijk deze inventarisatie aan het licht gebracht. Ja, er is ook een column geweest van Marijn de Vries. Daar komt uw naam ook in voor, dat u niet gehandeld zou hebben. Er zijn ook andere publicaties waarbij ook uw hoofd eigenlijk bijna op het hakblok wordt gelegd. Hoe voelt dat voor u nu? Het enige wat mij motiveert is om datgene wat zich hier voordoet in het bedrijf, om dat te adresseren, om dat te signaleren. Ik ben sinds vorig jaar, ver voordat dit zich aandiende, al bezig met een programma om de inclusie binnen de NOS te bevorderen, om de veiligheid op de werkplaats te bevorderen. Allemaal stappen die ik zelf intrinsiek voel dat die nodig zijn voor een veilige werkomgeving. En deze uitkomsten hebben maar weer eens bewezen dat we dat destijds goed hebben gedaan om dit in te zetten. Mark, de hoofdredactie sport is dus weg. Maar dat onderzoek, hoe staat het daarmee? Ja, je hebt natuurlijk ook nog het onderzoek van de commissie van Rijn. Die commissie is ingesteld na de onthullingen bij De Wereld Draait Door. Die gaan publieke omroepbreed een onderzoek doen. Ja, Van Rijn heeft al aangekondigd ook naar NOS Sport te gaan kijken. Nou, je zou ook nog kunnen denken, nu ook die directie onder vuur ligt, laat die commissie nu het hele onderzoek doen. Maar Timmer wil een onderzoek eerst laten doen door een externe klachtencommissie van de NOS. Als het gaat over onderzoek, dan is het in beginsel zo dat iedere organisatie, in ieder geval de NOS, die heeft een externe klachtencommissie en daar wordt het dan door onderzocht. Het is wel zo dat wij in goed overleg staan met de commissie van Rijn en dat wij de commissie van Rijn ook zullen informeren over de bevindingen van de stappen die we nu zetten, maar ook de resultaten daarvan. Nou is er ook een oproep geweest, onder andere van de staatssecretaris. Laat de mensen bij de NOS zich melden bij de commissie van Rijn. Doet u die oproep ook? Wij hebben recent ook een brief gestuurd die de commissie van Rijn aan alle omroepen heeft gestuurd. En daarin worden ook aan de medewerkers wordt ook duidelijk gemaakt waar zij zich kunnen melden. En dus die informatie hebben wij zo ook laten weten aan al onze collega's. En dat zei de NOS-directeur Gerard Timmer dus tegen Mark Hamer. Dankjewel, Mark. Want Henriette Wijnen gaan we nu naartoe, is adviseur van Your Safe Workspace. Wordt regelmatig gevraagd om te kijken naar onveilige werkomgevingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de hele situatie? Denkt u dat het onvermijdelijk was dat de hoofdredactie sport per direct terugtreedt? Nou, laat ik eerst zeggen dat ik het een goede ontwikkeling vind en dat het zeer te waarderen is dat dit besluit is genomen. En inderdaad, het is onvermijdelijk. Ja. En als u kijkt naar wat er de afgelopen dagen is gebeurd, wat vindt u daarvan? Het is sowieso goed dat het nu naar buiten is gekomen. Dat er recht wordt gedaan aan al deze meldingen. Het is goed dat er inderdaad dit besluit is genomen dat er aandacht voor is. Want zo'n hele langdurige losse cultuur, zo'n groepscultuur er is geweest. Of misschien nog is, maar hopelijk komt daar verandering in. En dat structureel wegkijken, dat niet aanpakken. Ja, en dat leidt wel tot een cocktail voor een giftige werkcultuur. Maar dat er eerst door donderdag wordt gezegd van op gefaseerd gaat de hoofdredactie terugtreden. Op termijn, over 2 maanden gaan we meer zeggen. En dat er dan volgens onder druk ineens nu toch wordt besloten per direct. Dat die druk nodig is, hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat vergt nog een stukje zelfreflectie. Dat heeft het nog wel even aan ontbroken. Want ik denk, de signalen waren heel duidelijk. De meldingen waren heel duidelijk. En dan denk ik van ja, op termijn terugtreden. Je doet geen recht aan de situatie, hè, van de melders. Van de urgentie, die voel je dan toch onvoldoende. Die erken je onvoldoende. En dus ik denk, ja, dat hadden ze eigenlijk beter kunnen weten. En als ik nu net hoor dat er al heel lang vanuit MTO en dergelijke al signalen waren, concrete signalen, ja, dan had dat beter geweest. Krachtige leiderschap ook, vind ik. Als je dan zegt, oké, we stappen nu terug. Dit speelt natuurlijk allemaal in de openbaarheid, ook omdat het gaat om mensen die met hun gezicht op tv komen. Dan heb ik het uiteraard over Tom Egbers. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik vind het. Ik vind eigenlijk dat er eerst dat er sowieso heel goed feitelijk onderzoek moet plaatsvinden, ook naar hem. En dat als blijkt dat zo is en als daar ook weer goed op wordt gereflecteerd, dat er goede gesprekken over plaatsvinden, dan is natuurlijk enorme reputatieschade geweest. Maar dan zal blijken of hij op termijn terug zou kunnen komen. Maar daar is nog een heel veel voorwerk aan vooraf en een heel proces om dat goed te kunnen begeleiden en om te kunnen kijken van ja, is een terugkeer nog eventueel mogelijk als hij dat überhaupt nog zelf zou willen. Ja. Hoe reëel is die kans, denkt u? Ja, ik kan niet in de toekomst in die zin kijken, in de glazen bol. Maar ik denk, als je dat proces goed doet en als hij openlijk ook en oprecht daarvan van leert en daar ook naar buiten toe daarover praat. Zeker ook in combinatie met gesprekken met degene om wie het gaat, met de melders. Onder begeleiding moet dat natuurlijk zijn, niet in een achterkamertje. Maar dat hij ook naar voren kan stappen, kwetsbaarheid toont. En wellicht is hij dan ook wel een voorbeeld, kan hij zijn voor anderen, om op deze manier mee om te gaan. En dat is natuurlijk dan ook heel krachtig. En dan, ja. Maar het gaat ook wel over een lange periode. Wat zou u de redactie, het bedrijf aanraden om hier op een goede manier mee om te gaan, om dit echt op te lossen? Ja, ik denk dat het is goed dat er dus nu een nieuw leiderschap komt. Een interim directie of redactie. Maar het gaat erom dat je in eerste instantie urgentie ervaart. Dat je erkent dat het er is. En daar begint het mee. Dat je daarna op een gegeven moment elkaar een visie gaat formuleren van oké, maar wat voor gedrag willen wij dan zien? Wat vinden wij een veilige werkcultuur? Wat komt daarbij kijken? En dat je daar dus ook gedragsregels en codes aan vast gaat koppelen. Maar dan ben je er nog niet. Hè? Want dat is zo belangrijk, en dat blijkt nu ook wel weer, dat je dus met elkaar dat gesprek voert, structureel. Niet nog eens over waarden, normen en grenzen. Niet een keer nu weer naar aanleiding van een incident of van een structurele periode van ongewenst gedrag wat is genegeerd. Maar dat je dat structureel doet aan de voorkant. Niet reactief, maar proactief. En dat je daar parallel aan dus ook een structuur organiseert van vertrouwenspersonen, van een laagdrempelige meldstructuur, dat je een klachtencommissie hebt, maar dat mensen daar ook de weg naartoe weten. Ja. Ja, dus het is hard werken daaraan, maar dat is wel van belang om dat goed te organiseren met elkaar, om die veilige werkomgeving te creëren. Maar kun je zeggen dat er bijna niks moeilijker is dan een cultuur te veranderen? Ja, want dat is, wat zeg ik net, dat is hard werk. Dat doe je niet van de een op de andere dag. En het begint echt met de rol ook, dat zie je nu ook wel weer, van de cultuurdrager, van de manager. Het begint echt met voorbeeldgedrag. En dat is een mooie eerste start ook van een verandering. Maar dat begint ook echt daar met de juiste manier met elkaar om willen gaan. Dank u wel, Henriette Wijnen van Your Safe Workspace. Radio. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Pointer ging het over de woningnood. Want er worden nog lang niet genoeg huizen bijgebouwd. Investeerders die zetten hun nieuwbouwplannen stil, omdat het nu beter uitkomt om even te wachten. Merkte ook wethouder van Amstelveen, Floor Gordon. De tijd is dus heel erg negatief veranderd sinds 2020. En eigenlijk alle berekeningen die we nu maken komen veel negatiever uit. De bouwkosten zijn gewoon zo gestegen. De energieprijzen, de inflatie heeft gewoon enorm effect op zo'n project. En ja, dan komt er wel een grens in. Wat kan je het nog halen? De bouwkosten wegen op dit moment niet op tegen de opbrengst waarvoor een huis verkocht of verhuurd kan worden. En ook de regulering van de huurmarkt staat geldschieters in de weg. Dat ziet ook vastgoedinvesteerder Hedde Reitsma. Ik vond dit eigenlijk altijd een succesproject. Hè, precies om de reden die je zegt. En eigenlijk zou je er gewoon 20 naast elkaar moeten bouwen. En waarom doe je dat niet? Ja, met de nieuwe regelgeving van het ministerie, van Hugo de Jonge, gaat eigenlijk gewoon de huur van een gebouw zoals dit 20% naar beneden. Met die dreigende regulering is het gewoon niet meer mogelijk, want de sommen komen niet uit. Met nog een paar dagen te gaan tot de Provinciale Statenverkiezingen trekken de commissaris van de Koning van de verschillende provincies aan de bel over de trage besluitvorming van het kabinet. bijvoorbeeld Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. In Nieuwsuur vertelt hij waarom. In algemene zin maak ik me wel wat zorgen over het volgende. Dat is dat we al heel lang praten over zaken die we nou ineens crisis zijn genoemd, maar die eigenlijk het gevolg zijn geweest van vooruitgeschoven besluiten. Mm-hmm. We wisten al lang dat we te weinig woningen hebben. We wisten al lang dat we iets moesten doen aan asielzoekersopvang. We wisten al lang dat we iets moesten doen aan stikstof. Ja. Hij vindt het tijd dat politici, ook in de provincie, meer daadkracht gaan tonen. Ik was laatst aan een tafel, een stikstoftafel heet het dan. En ik zei op een gegeven moment, toen zei iemand van, als ze 20 jaar geleden nou met het stikstofverhaal de juiste besluit hadden genomen en dapper waren geweest, dan hadden we nou niet dat probleem gehad in een land dat op slot zit. En ik keek ze aan, ik werd stil en ik zei, nou, interessant. Zullen wij dan voorkomen dat wij de ze van over 20 jaar worden? En toen werd het ook stil. Ik zei, met andere woorden, zullen wij dan nu gewoon de dingen gaan doen die nodig zijn? En dat is mijn oproep aan wie dan ook de verantwoordelijkheid draagt. Ik op mijn plek en andere politici en bestuurders op hun plek. En dat was gisteravond op tv. De verwoestende brand in een Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh is met opzet aangestoken. Onderzoekers zeggen tegen Press for Reuters dat het vuur op meerdere plekken tegelijk begon en dat daarmee opzet is bewezen. De brand legde vorige week het grote Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh in de as en 15.000 mensen raakten dakloos. Volgens een overheidsambtenaar wilden militante groeperingen met de brand de controle overnemen in het kamp. Welke groeperingen, dat is nog niet bekend. Er komen steeds meer details naar buiten over de 35-jarige man die vorige week in een gebedszaal van de Jehova's in Hamburg 6 mensen en een ongeboren kind doodschoot. Volgens Der Spiegel groeide deze Philip F. op in een streng religieus gezin. Hij was zelf ook lid van de Jehova's. Online maakte hij reclame voor zijn boek De Waarheid over God, Jezus Christus en Satan. Volgens Duitse media zou hij in dat boek onder andere zijn persoonlijke reis naar de hel beschrijven. En heeft hij het over het bestaan van een hogere overheidsmacht in de hemel. Eerder werd al bekend dat de man weken voor het bloedbad bezoek had gekregen van de politie na een anonieme tip over zijn mentale gezondheid. Mozambique is voor de tweede keer door dezelfde tropische cycloon geraakt. Cycloon Freddy gaat gepaard met enorme hoeveelheden regen, felle wind en overstromingen. Die zorgen voor ontregeling van vervoer en communicatie, daarover schrijft persbureau AP. Vorige maand kwam Freddy al aan land in het Afrikaanse land voor de eerste keer. Volgens de overheid zijn meer dan 1,5 miljoen inwoners van Mozambique getroffen door de cycloon. En het dodental staat daar op tenminste 28. En een opvallende gast op het podium bij de Oscar-uitreikingen in Los Angeles vannacht. De film Navalny won de Oscar voor beste documentaire. In die film zoekt een onderzoeksjournalist samen met de Russische oppositieleider Navalny uit wie hem heeft vergiftigd. En de Oscar werd in ontvangst genomen door Navalny's vrouw Julia. Ze sprak op het podium haar man aan die vastzit in de Russische gevangenis. My husband is in prison just for defending democracy. Alexei. I am dreaming the day when you will be free and our country will be free. Stay strong, my love. Alexei, ik droom van de dag dat jij en ons land weer vrij zijn, zegt zijn vrouw. Ja, ondanks het risico op vervolging ging Navalny terug naar Rusland. Dat is ook een onderdeel van die documentaire. Heb jij hem ook gezien of niet? Nee, ik heb hem niet gezien. Nee. Dat fascinerend sowieso, hè, de hele zoektocht naar hoe hij dan vergiftigd is, door wie. En dan bellen ze ook mensen op die dat min of meer toegeven, want ze denken dat ze een hogere Russische autoriteit aan de lijn hebben. Maar uiteindelijk gaat hij dus ook in die documentaire weer terug naar Rusland, terwijl hij natuurlijk weet dat hij daar meteen wordt opgepakt. En dat is ook gebeurd. Hij zit nu een jarenlange celstraf uit in een Russisch strafkamp. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Bijna 300 kilometer file in het land. Het zijn vooral ongelukken en pechgeval die veel oponthoud veroorzaken. Een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij de Waalbrug bij Zaltbommel. 14 kilometer file, daar 1,5 uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen veroorzaken 11 kilometer file tussen Boerakker en Groningen-West. 3 kwartier vertraging daar. 1,5 uur vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar staat 11 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Het is 8:08. De Nederlandse shorttrack-vrouwen zullen zeer tevreden terugkeren van het WK in Seoul. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Want ja, mooier kan niet, hè? Nee, het was echt de buitengewone verwachtingen waren natuurlijk best positief, maar toch ook wel wat onrustige aanloop waar we het over gehad hebben. Dus we waren ook wel benieuwd. Maar ja, alle individuele afstanden gewonnen, de aflossing gewonnen en de gemengde aflossing. 5 gouden medailles maar liefst. En ja, dan kom je altijd uit bij Suzanne Schulding normaal gesproken. Nu ook, hè, want ja, natuurlijk was ze wat emotioneel. Zei ze mentaal op te zijn na dit jaar. Na wat er allemaal toch een beetje qua onrust gebeurd was in die shorttrack ploeg. Maar ook zij keert nog terug hoor, met 3 gouden en een zilver medaille, dus die hoeft zich zeker niet te schamen. Maar goed, er was een nieuwe dame die we ook wel al kenden, Xandra Velsenboer, waarvan we wel wisten dat ze de 500 meter kon winnen. Maar die kon dit weekend werkelijk alles en die keert met 4 gouden medailles terug. Dat is een immense succes in ja, Korea, het mekka toch ook een beetje van het shorttrekken van oudsher. Dus het was ook geweldig wat dat betreft om de thuisrijders daar hier en daar fors op afstand te zetten. Nou, bij de mannen kwam het wel conform de verwachtingen. Die waren niet hoog gespannen. De enige die zich daar enigszins aan ontrok en die we de komende jaren ook wel een aantal keren zullen terugzien. Dat is Jens van het Woud. Die haalde een bronzen medaille en een 4e plek. 2 finale plaatsen. En die zat ook in die gemengde aflossingsploeg. Dus die zal nog enigszins tevreden. En voor de rest was het rommelig. Je zag het vooral weer in de aflossing. Shinky Knecht morrelde nogmaals en andermaals wat. Maar ik denk dat dat toch echt de laatste keer is dat hij daartoe in de gelegenheid heeft gehad. Ja, en die bondscoach, die nieuwe man Kerstol, die door veel mensen zo van niet helemaal geschikt voor de taak geacht werd, die keert toch terug met een immens succes, zei het wel, allemaal aan de vrouwenkant. Als ik kijk naar de honkballers, uitgeschakeld op World Baseball Classic. Ja. Nou, het ging zo goed. En het ging zo goed en ze hadden zulke grote sterren. En ze hadden zelfs gedacht dat ze het toernooi misschien wel konden winnen na 2 eerdere halve finale plaatsen. Maar het ging dit weekend helemaal mis. Op 2 fronten. De grote mensen aan slag gaven niet thuis. De grote MLB-sterren. Maar waar vooraf een klein beetje voor gevreesd werd, maar wat in de eerste wedstrijd helemaal niet tot uiting kwam, was waren onze werpers, waar we wat minder van die grote sterren hadden, wel sterk genoeg voor dit niveau. En in de eerste wedstrijden lukte het met de afwisseling van die werpers heel goed. Maar dit weekend ging het helemaal mis. Eerst tegen het thuisland en vervolgens gisteren tegen Italië. Een kleine nederlaag volstond nog. Maar een desastreuze inning werd Nederland fataal. 7-1 was de nederlaag. Toen was het een enorm gerekend, want in deze pool 5 teams die allemaal op 4 punten eindigden. De eerste 2 gaan door. Nederland viel in die berekening door de harde cijfers, met name van die nederlaag van gisteren, eruit, werd 3e. En die teleurstelling is enorm, want het toernooi is maar eens in de 3 jaar. Een aantal mensen zijn dan weer ouder. Men zag dit echt toch als een grote kans voor het Nederlands honkbal, maar die kans is zeer, zeer, zeer teleurstellend tot staan gekomen gisteren. Ja, heel jammer. De Eredivisie, kijken we toch even naar. Weer een dichte week dichter bij de ontknoping, zou ik maar zeggen. Ah, het is pas maart. Allemaal goede zaken gedaan. Ja, ze hebben allemaal weer gewonnen, allemaal op hun eigen manier. Ze struikelen allemaal een beetje. AZ met een schitterende goal van Karlsson, maar voor de rest toch ook niet zo heel overtuigend, won. Daarna Ajax in 20 minuten 3-0 voor. Dacht je, nou, dat gaat helemaal goed. Ging ook wel goed, wonnen die wedstrijd wel eenvoudig, maar toch 2 hele makkelijke tegengoals, waarbij ook de nieuwe keeper Roelie er 2 keer heel slecht uitzag. PSV, 1 hele slechte helft, maar in een tweede helft zetten ze het allemaal recht thuis tegen Cambuur. En Feyenoord, ja, het recept is bijna bekend. Kom eerst op achterstand en dan struikelend en hobbelend, maar wel gewoon weer winnend. 2-1 tegen Volendam. Het geeft aan dat geen van de clubs op dit moment helemaal op zijn allergemakkelijk speelt. Volgende week is natuurlijk Ajax Feyenoord, de klassieker waar iedereen naar uitkijkt. Dat kan de competitie nog spannender maken. Maar goed, elke week dat het dichterbij komt en nogmaals het programma in ogenschouw nemend, waar we het al eerder over gehad hebben, blijft Feyenoord natuurlijk gewoon de favoriet voor de titel. Maar de achtervolgers, laten we het zomaar zeggen, hebben nog niet opgegeven. Ze zijn er nog niet, nee. Dankjewel, Tom. It's like rain in the desert. It's like finding a treasure. Like stumbling in the dark and someone shines a light. Never seen such a beautiful sight. And when you find it, nothing takes you higher. There's nothing like a real love. You got to have it. You got to have it. And baby, when you're real love, oh, you never, never, never let it go. You got friends in your pocket when there's money to spare, but when all

zelfs stormachtig. En de winduitschieters die kunnen tot zo'n 95 km per uur reiken. Nou, dat zijn wel waarden waar je je stuur in ieder geval goed bij moet vasthouden. En niet alleen in de kustprovincies, want ook in het binnenland is de wind erg vlagerig. En de komende dagen? Nou, het blijft voorlopig in ieder geval nog heel wisselend. Met ook morgen weer veel wind, stevige uitschieters daarbij. In de nanacht en vroege ochtend trekt er actief buiengebied over. Daarvooruit zijn de temperaturen nog niet zo laag. Maar daarachter stroomt wel koudere lucht binnen. En dat betekent dat we de maximumtemperatuur eigenlijk morgenochtend al bereiken. In de nanacht misschien even 6 graden, dan oplopend naar 8. En in de loop van de middag weer wat lagere temperaturen. Met in de loop van de middag buien met een maart karakter. Daar kan er hagel en natte sneeuw bij zitten. Nou, aan het eind van de dag begint wel de wind wat te luwen. Woensdag is het dan wat rustiger met een enkele maartse bui, maar zeker ook zonnige periode. Het blijft wisselvallig met later in de week dan weer wat oplopende temperaturen. Marco, dankjewel. Robert Vries, hoe gaat het weg? Nou, al meer dan 400 kilometer file bij elkaar, Astrid. Dus het is behoorlijk druk en het zijn vooral de ongelukken en pechgevallen die voor veel oponthoud zorgen. Linkerrijstrook van de A1 is dicht, Hengelo-Apeldoorn bij Voorst. Dik een half uur vertraging door 9 kilometer file. Oorzaak is een ongeluk. Ook een ongeluk en nu dus bergingswerkzaamheden op de A2... vanuit Den Bosch naar Utrecht bij de brug bij Zaltbommel. 13 kilometer file, daar nog met een uur vertraging. Linkerrijstrook is dicht. Ook de werkzaamheden op de A7 zorgen voor een uur vertraging vanuit Heerenveen naar Groningen rijdt langzaam over 14 kilometer tussen Boerakker en Groningen-West. En een kapotte vrachtwagen op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar nu 12 kilometer file, half uur vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Ster. Sonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zorgeloos en voordelig printen, dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Vooraf was er veel over te doen. Het televisiedebat van Rutte en Schippers van de VVD tegen Kuiken van de PvdA en Klaver van GroenLinks bij BNN Varen. Gisteravond laat was het zover. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat blijft er hangen bij jou? Ja, vooral dat er één grote afwezige was, Astrid, die wel degelijk een belangrijke rol speelt in deze campagne. En dat is Caroline van der Plas van BBB. Buiten haar schuld overigens, ze was niet uitgenodigd. Terwijl ze als nieuwkomer in de politiek toch heel goed lijkt te gaan scoren. Dat zagen we ook dit weekend in de nieuwste peilingwijzer. Het gemiddelde van de meest recente peilingen van INO Research en Ipsos 1 vandaag. En dan komt naar voren dat Van der Plas het vooral in het oosten en noorden van het land waarschijnlijk goed gaat doen woensdag. En daar blijkt dus uit dat er sprake is van een driestrijd in deze verkiezingscampagne. Tussen de VVD, BBB en de combinatie van PvdA en GroenLinks. BBB staat hierin op ruim 12%, de VVD op ruim 14% en PvdA GroenLinks samen op 16%. Nou, deze twee partijen gaan één fractie vormen. Dat zou dus wel eens de grootste kunnen gaan worden in de Eerste Kamer, als dat allemaal zo gaat. En tegen de achtergrond van deze driestrijd is het dus jammer dat één van die drie er niet bij was gisteren. Nee, maar ja, het debat was wat de VVD eigenlijk wilde, hè? Tussen VVD en PvdA GroenLinks combinatie. Hoe klonk het? Ja, het was inderdaad de tweestrijd waar de BNN-VARA voor had gekozen. En dat is ook het frame waar de VVD al aan het begin van de campagne heel duidelijk op had ingezet. Die begon toen al de strijd met links, dus met PvdA en GroenLinks, die eigenlijk geen echte concurrenten van de VVD zijn. Ja, en de VVD hoopt hiermee andere partijen die wel echte concurrenten zijn, zoals BBB en Ja21, uit de schijnwerpers te houden. Een strategie waar veel partijen van balen, maar PvdA en GroenLinks natuurlijk juist niet, want het levert hen extra veel aandacht op. Nou ja, gisteravond stonden ze dus dan eindelijk tegenover elkaar en dat klonk het hele debat ongeveer zo. U begint met er kan niet gebouwd worden en dat komt door die linkse volk. Zoals eigenlijk alles wat er misgaat in Nederland de schuld is van die linkse volk. Ja, precies, ja. 13 jaar aan de macht, alles weglachen, alles ergens anders naartoe schuiven. De afgelopen 4 jaar heeft het kabinet dus gewoon gefaald in het aanpakken van die stikstofcrisis. Als dat wel was gelukt, hadden we nu gewoon kunnen bouwen, zegt meneer Koolhuis. In Brabant is daar een probleem. En in de rest van Nederland is het probleem nu niet de stikstof. Het probleem in Nederland op dit moment is dat door vaak ook besturen waar jullie in zitten en niet gebouwd kan worden. En we moeten dat stikstofprobleem onder controle krijgen, meneer Klaver. Daar heeft u volledig gelijk in. Maar het betekent ook dat u ook eerlijk moet zijn, dat uw partij door alleen binnenstelling te bouwen een probleem heeft. Dit is weer een typische Rutteaanse knoop. Ja. We hebben een probleem. Dit is Rutte en daaromheen Partij van de Arbeid, linkse volk, de provincies, de stikstof. Het is nooit uw schuld. Ja, en we waren dus allemaal scherp op de bal in dat debat, in de aanval. Het was ook best vermakelijk om naar te luisteren en te kijken. Maar nieuwe standpunten of inzichten van deze partijen leverden dat allemaal niet op. En we moeten ook niet vergeten dat deze partijen in het dagelijkse praktijk van Politiek Den Haag best veel samenwerken. Hè? Bijvoorbeeld over pensioenen en zo. De regeringspartijen hebben PvdA en GroenLinks vaak nodig om voor hun plannen een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. En in ruil voor tegemoetkomingen krijgen ze die ook geregeld. Nou ja, over nodig gesproken en die peilingen. Als je daar kijkt, hè, het CDA staat ontzettend op verlies. Stel dat gaat gebeuren. Hoe gevaarlijk is dat voor het kabinet? Nou, als dat verlies er inderdaad komt, en dat moeten we natuurlijk nog een paar dagen afwachten, maar dat kan dan wel eens echt heel slecht nieuws voor deze coalitie zijn, voor dat vierde kabinet Rutte. Want de regeringspartijen hebben al geen meerderheid in de Eerste Kamer. En het kan dus straks, als dat verlies zich inderdaad voltrekt, nog moeilijker worden om die meerderheden voor het kabinetsbeleid te vinden. Heel opvallend was gisteren ook in de campagne dat zowel VVD-leider Rutte als CDA-leider Hoekstra en los van elkaar in interviews op televisie allebei opduiden, op hinten dat deze verkiezingen wel eens tot de val van het kabinet zouden kunnen gaan leiden. Hoekstra deed dat in Buitenhof en Rutte ochtends al bij WNL. Er komen een paar spannende onderwerpen aan. Absoluut, stikstof is spannend. Migratie is natuurlijk een heel spannend onderwerp. Er komen een paar grote thema's aan. Ik denk dat het kan, maar je weet het nooit zeker. Maar dat geldt natuurlijk altijd. Ik dacht met Wilders in 2012 ook dat het zou lukken. Hij liep weg. Had ik totaal op dat moment niet zien aankomen op die zaterdagochtend. Dus soms mis ik ook signalen. Ik vind overigens sowieso, in deze hele gepolariseerde tijd, vind ik dat je als politiek, en zeker vanuit de traditie van het CDA, dat je er bent voor het algemeen belang. En dat betekent dat je niet lichtvaardig de handdoek in de ring gooit op het moment dat het moeilijk wordt op een onderwerp als stikstof of migratie. Ik wil het graag maar tegelijkertijd even is het wel de opdracht om daar ook te zorgen dat je het belang dient waar je voor te staan hebt. Ja, niet lichtvaardig de handdoek in de ring gooien. Je hoort het Hoekstra zeggen. Maar het kan dus wel gebeuren dat deze verkiezingen tot de val van het kabinet gaan leiden. En waar hangt het dan het meest vanaf, denk jij? Vooral van de omvang van de mogelijke nederlaag. Kijk, op dit moment komen de regeringsfracties al 6 zetels tekort voor de meerderheid in de Eerste Kamer. En zoals gezegd weten ze die tot nu toe dan meestal wel te krijgen door toezeggingen te doen aan de oppositie. Maar als na de verkiezingen meer dan 8 zetels tekort komen, ja, dan wordt het wel heel erg lastig om in de Eerste Kamer nog het groen licht te krijgen voor regeringsplannen, zei hoogleraar parlementaire geschiedenis Van der Braak vrijdag al in dit programma. Dan zouden dus vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer en weer een nieuwe eindeloze kabinetsformatie wel eens heel dichtbij kunnen komen. Maar goed, We gaan eerst allemaal stemmen komende woensdag en dan de uitslag afwachten. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 13 minuten over 7:30. Moldavië heeft een onrustig weekend achter de rug. Opnieuw gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de pro-Europese koers van de regering. Deze pro-Russische demonstranten zeggen dat ze de komende tijd vaker de straat op gaan. De Moldavische autoriteiten noemen het nep-protesten, aangezet door Rusland. Maar waaruit blijkt dat? Buitenlandredacteur Gien Balduk probeerde er in Moldavië achter te komen. Langs de route van de protesten tegen de Moldavische regering en de pro-Europese koers van het land staat een vrouw te schreeuwen. Adolf Putler, la criminal. Mafia. Ze roept naar de betogers dat ze zich moeten schamen. Noi suntem anti-protest. Noi susținem guvernarea. Nu cărvin protestatari ăștia plătiți, nu știu pentru ce. Ze laten zich betalen om hier te zijn, zegt ze. De betogers halen hun schouders op en lopen door. Verschillende journalisten hebben inmiddels aangetoond hoe de pro-Russische Shore-partij geld uitdeelt aan deelnemers van zulke protesten. We went undercover. Natalia Zaharescu is onderzoeksjournalist bij het weekblad Ziarul Dagarda. So we thought that we need to prove this. And the only way to prove this is to see with our eyes, with our own eyes. Zij wilden met eigen ogen zien hoe de protesten worden georganiseerd. Ze melden zich daarom aan bij een protestgroep uit het stadje Orhei, een oppositiebolwerk. Came here, shouted with them, like against this government, because they were a supervisor. Bij een protest deed ze precies wat nodig was: schreeuwen en veel herrie maken. Dat was nodig, want er zijn toezichthouders om te controleren of iedereen wel daadwerkelijk protesteert. And after a few days, they called us and gave us money. They gave us 400 lei. It is about 20 euros. Een paar dagen later kreeg ze bericht. Het geld kon worden opgehaald in het centrum van de stad. And we went to Orhei when they called us. And we received this payment, like in cash. In the center of the city, in broad light. Like, there was no shame in that for them. De kosten voor zo'n betaald protest lopen dus in de tienduizenden euro's. Hoe de Shore-partij dat precies betaalt, is onbekend. Maar Natalia Zaharescu heeft wel een vermoeden. We can suppose that this money come from Russia because Ilan Shor was put on a sanction list by the United States, as you know, and they said that he received money for his party to create destabilization here in Moldova. Het zou dus Russisch geld zijn. Russisch geld bedoeld om protesten in het land te organiseren. En naast geld is er nog een wapen voor destabilisatie. Desinformatie. It's a nationwide campaign to make people more afraid. Het doel ervan: bang maken en boos maken, zodat mensen mee willen doen aan een protest. Dat vertelt André Curararu, onderzoeker bij Watchdog, een Moldavische denktank over democratie en veiligheid. Hij onderzocht welke desinformatie wordt ingezet om onrust te stoken in het land. For example, in February there was this massive leak about the president of Moldova running for the president's office in Romania and joining the countries. Zo werd het bericht de wereld in geholpen dat de Moldavische president Sandu een gooi zou doen naar het presidentschap van buurland Roemenië om vervolgens de twee landen samen te voegen. Nepnieuws dus. En nepnieuws als dit bereikt veel mensen, zegt Curararu. Maar het is lastig om te zeggen hoe effectief het is. We have like optimal conditions to counter it. We have the support of EU and Romania on the one side and of Ukraine on the other side. En ook de betaling van demonstranten wordt bestreden, zegt onderzoeksjournalist Natalia Zaharescu. They opened a criminal case for illegal financing of the Shore Party. Protesten als deze worden dan lastiger om te organiseren. Een reportage van buitenlandredacteur Gien Balduk. Ibiza, Malaga, Valencia kleuren elke winter behoorlijk oranje. Ja, dat de Nederlandse overwinteraars in Spanje zitten, dat wisten we natuurlijk wel. Maar hoeveel precies, dat weten we volgens AD sinds kort wat beter dankzij data van het Spaanse CBS. Dat heeft gegevens gekregen van telefoonproviders over de buitenlandse telefoons die zich registreren. En daaruit blijkt dat Ibiza in de winter een ware Nederlandse kolonie is. In Ibiza, de centrale stad van het eiland, werden in januari ruim 1200 Nederlandse mobieltjes geteld. Ter vergelijking, dat zijn er bijna drie keer zoveel als de nummer 2 op de lijst, Italië. Malaga en Valencia zijn dus ook erg populair bij Nederlandse overwinteraars. Mallorca wordt dan weer overspoeld door de Duitsers. En Benidorm, dat wordt door de Engelsen in de winter overgenomen. Maar Nederlanders zijn er ook wel volgens mij groot fan van. Ik dacht dat het nummer 2 is in Benidorm. En tenminste, ik denk altijd, Nederlanders in Spanje, ja, die gaan naar Benidorm. Ja, maar misschien is dat wel achterhaald. Misschien gaan ze inmiddels naar Ibiza. Ja. Overigens, dit zijn allemaal gegevens die zonder daadwerkelijke details van telefoongebruikers zijn verzameld. Hè? Dat je niet denkt, het Spaanse CBS weet nu dat ik volgende week naar Malaga ga. Nee, het zijn anonieme gegevens. Vliegtuigen met daarachter reclameteksten, dat wordt volgens RTV Drenthe weer populairer. Een reclamebedrijf op vliegveld Hogeveen heeft alvast een hoop nieuwe letters gekocht voor op het sleepdoek. We hebben nu totaal denk ik 500 liggen. Oké, okay, en dan kan je een mooi aantal zinnen mee maken. Dus. Mooie zinnen. Afgelopen weekend er nog eentje getrokken. De naam noemen we dus niet, maar wel in ieder geval wil je met me trouwen. Dat zijn van die teksten waar zijn een hoop mensen gewoon gek op. Steeds meer mensen vragen elkaar dus ook ten huwelijk via de vliegtuigsleep. En dat is succesvol, zegt dit reclamebedrijf. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat iemand daarna nee zei. Nee, dat durf je niet. Het heeft zoveel geld gekost. Krankzinnig vindt de maakster van een waterkunstwerk in Utrecht het plan van de gemeente om 13 waarschuwingsborden in haar werk te zetten. Dit is een kunstwerk in de vorm van een waterbak, bedekt met een rode laag die veel weggeeft van gravel. In werkelijkheid is het een laag kroosvaren. Afgelopen week gingen er 3 mensen kopje onder. Die dachten dat ze dus op een gravelbaan stapten. Dus heeft volgens het AD de gemeente Utrecht de eerste van 13 waarschuwingsborden in het water gezet. De 78-jarige kunstenares Karin Daan vindt dat belachelijk. Mensen moeten volgens haar gewoon een beetje uit hun doppen kijken. Maar als er 3 mensen kopje ondergaan? Maar 13 borden vind ik ook wel weer vrij veel. Maar goed. En afgelopen vrijdag vertelde ik op deze plek over een doodskist. Weet je nog wel? Die in Amsterdam bij het Grof Vuil was gezet. Was door iemand als meubelstuk gebruikt, wist ik toen nog te vertellen. Maar het bleef nog een beetje vaag. Nou, AT5 is de eigenaar van de kist achterhalen. Dit is de 25-jarige Jackie, die naar eigen zeggen in een gothic fase zat toen hij deze opmerkelijke aanschaf deed. En AT5 vroeg aan Jackie waarom hij eigenlijk die doodskist in huis had. Het is mijn bed geweest. Hij heeft een tijdje rechtop gestaan, want ik kon er geen passend matras voor vinden. Want dat moest allemaal speciale maat zijn. Maar uiteindelijk heb ik hem dus weten te bemachtigen, dat matras. Ik heb hem neergelegd en ik heb er heerlijk in geslapen. En er was een keertje donker in mijn huis, of in mijn kamer. Hij ging ook dicht. Hij ging ook dicht. Ja, Jackie heeft dus een paar jaar in een doodskist geslapen. Nou, bijzonder. Toen verhuisde hij, vond hij toch blijkbaar niet genoeg om hem mee te nemen. Zijn huisgenoten die hebben hem daarna bij het Grof Vuil gezet, want die hadden al een bed. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ondertussen bijna 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertragingen in het westen en in het zuiden van het land. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken die vertraging. Ging mis op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij de Waalbrug bij Zaltbommel. 14 kilometer file nu met 3 kwartier oponthoud. Dit na een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En de werkzaamheden op de A7 zorgen voor een uur vertraging. Vanuit Heerenveen naar Groningen is het file rijden tussen Boerakker en Groningen-West. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. I don't care what they see. Don't really bother me. I don't care what they say. There's got to be another way. I said, dream on, dreamer. Dream on through the night. Dream on, dreamer. Baby, that's all right. If you want. It's okay, you can dream all through the day. I said, dream, dream, it's alright. You can dream all through the night. Keep on moving if you gotta go. Just as long as you stay with the flow. Be somewhere you wanna be. Keep on grooving, cause that's the key. I said, dream on. Dreamer, dream on through the night. Dream on, dreamer, baby, that's alright. If you wanna dream, dream, it's okay. You can dream all through the day. I said, dream, dream, it's alright. Dreamer van Donovan Frankenreiter. Bij de Sallandse heuvelrug is de biodiversiteit zo in gevaar dat bijzondere planten en dieren dreigen te verdwijnen. Natuurmonumenten heeft het gebied daarom zelfs uitgeroepen tot de route van verloren soorten. Bezorgde boswachters roepen Nederlanders die van natuur houden op om vooral hun stem te gebruiken bij de Provinciale Statenverkiezingen. Bart de Haan, boswachter en ecoloog en ook betrokken bij natuurmonumenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er allemaal mis met de biodiversiteit op de Sallandse heuvelrug? Nou, het is wel degelijk wat te kiezen aanstaande woensdag. Want daar zouden we het even over hebben, over de verkiezingen. Want wij zien nog steeds dat er een aantal partijen zijn die de stikstofproblematiek marginaliseren en zelfs ontkennen. En op de Sallandse heuvelrug zien we eigenlijk dat, ondanks dat de boswachters stinkend hun best doen om die heide op orde te houden, dat we elke zoveel jaar de soorten verliezen. We hebben daar even een lijstje van gemaakt. En we zijn onder andere de laatste jaren de komma-vlinder, de huisvlinder, de wulk, de tapuit. We zijn echt een hele reeks soorten zijn we langzaam kwijtgeraakt. En dat komt eigenlijk allemaal door de stikstofdepositie. En wat gebeurt er dat het zo'n impact heeft? Ja, wat gebeurt is dat de bodem eigenlijk echt ziek wordt. Waar je vroeger nog echt een rijk bodemleven had onder de Nederlandse heide, moet je nu constateren dat er nog eigenlijk een handjevol schimmels het overleeft. Want de bodem is zo zuur geworden en zelfs toxisch geworden door aluminiumvergiftiging. Giftig dus? Echt giftig, ja. Dus die bodem van de heide is echt zo giftig dat er inderdaad ook het leven boven de heide het gewoon niet meer redt. En de ene soort naar de andere soort glipt tussen onze vingers door. Maar is dat dan nog om te keren? Ja, dat is om te keren, maar dan moet in ieder geval de stikstofdepositie heel snel naar beneden. En ik denk dat dat dan nog wel enkele decennia duurt voordat de bodem van de heide helemaal hersteld is. Maar er is dus zeker haast geboden, maar er is absoluut hoop aan de horizon. Ja, jullie grijpen deze verkiezingen aan om er aandacht voor te vragen. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk om hier dat nu te doen? Nou, dat vinden wij belangrijk omdat wij zien dat er partijen zijn die het probleem echt marginaliseren en zelfs soms ontkennen. Terwijl wij in de dagelijkse praktijk ervaren dat het echt een heel groot probleem is, die stikstof. Wij kunnen er gewoon niet tegen opbeheren. We zien de ene soort naar de andere verdwijnen. We zien het hele ecosysteem ontwricht worden door die stikstof. En wij willen dus ook heel graag de alarmbellen luiden. Betekent het dat u een soort stemadvies geven? Nou, wij geven geen advies voor een bepaalde partij. Maar wij zouden heel graag willen dat iedereen die een stemhoek inloopt, dat die even nadenkt van wat kan ik doen voor de natuur als ik nu mijn stem uitbreng. Want er zijn dus partijen die er wel degelijk heel serieus rekening houden met de stikstofproblematiek en andere partijen wat minder. Verhaal is duidelijk. Dank u wel. Bart Haan, boswachter, ecoloog en betrokken dus bij natuurmonumenten. Radio 1 in alle staten. Ik ga zeker stemmen. Nederland op 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Ik vind het belangrijk dat we stemmen voor een mooie toekomst. We willen het platteland behouden. Grote verhaal moet je zien. Woensdagavond NOS Nederland kiest. De uitslagen. Met verslaggevers in het land bij de politieke partijen. Winnaars, verliezers en een prognose van de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Ik wil een beetje stabiele regering en dat de wetten in de Eerste Kamer doorkomen. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. Dat is volgens mij hoe je het als maatschappij moet gaan bekijken. Woensdagavond vanaf 8:30 op NPO Radio 1. NOS Nederland kiest. De uitslagen. Wie luistert, weet meer. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken.

Verkeersinformatie, Robert Vriese. Je hoort het al in het weerbericht. In het noorden en westen van het land zware windstoten. Handen aan het en extra stevig aan het stuur daar in die regio's. Verder staat er 670 kilometer file in het land. Een drukke maandagochtendspits met file op de A7 Heerenveen-Groningen door werkzaamheden. 15 kilometer tussen Marum en Groningen-West met een uur vertraging. En dik een uur vertraging na een ongeluk op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid 8 kilometer file. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Juridische teksten, ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Koop deze boekenweek Voorbij het Zwart van Hilary Mantel. Volgens de New York Times Book Review haar grote, komische roman, nu eindelijk vertaald naar het Nederlands. Voorbij het Zwart. Misschien wel Hilary Mantel's beste boek. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Onlineveilingmeester.nl, het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Terwijl grote bedrijven en supermarkten extreme winsten maken, doet dit kabinet niets aan de stijgende prijzen. De SP wil de winsten inzetten om de BTW op uw boodschappen te verlagen. Ook energie willen we weer nationaliseren, zodat winsten niet naar commerciële buitenlandse bedrijven gaan. Het moet en het kan anders. Stem 15 maart SP. Nu 15 maanden gratis voor starters. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De hoofdofficier van Justitie in Midden-Nederland, verantwoordelijk voor de beveiliging rondom het Marengo-proces, draagt zijn taken over. Daarover schrijven het Parool en de Volkskrant vanochtend. Volgens de kranten heeft een familielid van kroongetuige Nabil B. in een brief geschreven dat ze zich niet veilig voelen zolang deze hoofdofficier over de beveiliging gaat. Eerder oordeelde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid al dat de overheid ernstig tekort is geschoten bij de beveiliging van de broer van B., Redewan, advocaat Dirk Wiersum en Peter R. de Vries. Remco Andringa, justitieredacteur bij de NOS. Wat staat er allemaal in die brief? Ja, dat de familie van de kroongetuige zich niet alleen bedreigd voelt door het netwerk van Ridouan Taghi, tegen wie kroongetuige Nabil B. heeft verklaard, maar dat ze zich ook bedreigd voelen door het Openbaar Ministerie. Dat is verantwoordelijk voor hun veiligheid en daarmee ook voor alles wat er tot nu toe daarin misging. De familie zegt te vrezen dat er na de moord op de broer van de kroongetuige, zijn advocaat en zijn vertrouwenspersoon, opnieuw een onschuldig slachtoffer zal vallen als er niets verandert. En daarom willen ze dat er voortaan iemand anders gaat over hun beveiliging. En dat wordt in een reactie door het OM ook toegezegd. Die verantwoordelijkheid zal worden overgedragen. Ja, misschien toch nog even op een rijtje wat er allemaal misging bij die beveiliging van de familie. Ja, in het geval van de kroongetuigen was bij het OM bekend dat er risico's kleefden aan het sluiten van een deal. Er was ernstig gevaar, zo was de inschatting vooraf. Toch is toen die deal gesloten zonder beveiliging te regelen voor de familie van de kroongetuigen. Terwijl er wel dreigementen waren naar deze mensen. Zelf hebben ze herhaaldelijk aangedrongen op goede beveiliging, maar het OM vond dat toen niet nodig. Bovendien werd de kroongetuigendeal eerder openbaar gemaakt dan de familie had gewild. Iets waar ze pas op het allerlaatste moment over werden geïnformeerd. En vervolgens werd nog geen week na die bekendmaking de compleet onschuldige broer van de kroongetuige doodgeschoten. Het OM zei zelfs toen nog dat deze broer zelf geen beveiliging wilde, wat niet waar was. En na dat moment moest hals over kop de rest van de familie alsnog wel beveiligd worden. Als je nou echt kijkt naar de rol van het Openbaar Ministerie op het gebied van beveiliging, wat is die dan tot nu toe? Ja, nou, de Marengo-zaak is eigenlijk verdeeld over twee onderdelen van het OM. Je hebt het onderzoek inhoudelijk naar Ridouan Taghi en de mensen om hem heen. Dat wordt geleid door het landelijk parket. En de beveiliging van de familie van de kroongetuigen, dat valt alweer onder een ander onderdeel van het OM. Dat is het parket Midden-Nederland. Nou, dat komt omdat de kroongetuige Nabil B. zelf uit Utrecht komt en een deel van zijn familie daar ook woonde. Nou, dan is de regel dat de beveiliging wordt geregeld door het OM en de politie in die regio. En dat is dus in dit geval Midden-Nederland. En daar werden dus ook de risico's ingeschat en werd bepaald wat voor beveiligingsmaatregelen nodig waren voor die familie. Ja. Als je kijkt naar wat de onderzoeksraad erover gezegd heeft, als je kijkt naar die brief die de familie dus heeft geschreven, is het dan eigenlijk niet meer verrassend te noemen dat dit nu gebeurt? Nee, ik zou zeggen dat het een logisch gevolg is, hè, van de bevindingen van de onderzoeksraad eerder deze maand. Daaruit bleek natuurlijk dat er veel fouten zijn gemaakt, inschattingsfouten ook. Daar was het OM mede verantwoordelijk voor. Dus ik kan me voorstellen dat deze familie na dat rapport geen vertrouwen meer heeft in de hoofdofficier van dat OM-onderdeel. Nee. Voor zover ze dat vertrouwen in het OM überhaupt nog hadden na alle conflicten die er zijn geweest. Dan is het denk ik een logische stap dat de hoofdofficier zegt, ik draag de boel over aan iemand anders, zodat hij met een schone lei kan beginnen. En aan wie is dat al duidelijk? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Voorlopig in ieder geval een andere hoofdofficier. Dus in een andere regio van het Openbaar Ministerie. Maar ik kan me ook voorstellen dat de beveiliging op termijn helemaal weggaat bij het OM. En bijvoorbeeld naar de NCTV. Maar zekerheid is daar nog niet over. Dankjewel, Remco Andringa, justitieredacteur. Het is 8:10. De nieuwe Chinese premier Li die wil meer samenwerking met de Verenigde Staten. De plannen die de twee landen in november met elkaar maakten moeten volgens de premier de komende tijd verder worden uitgebreid. Die uitspraak komt slechts een week nadat de Chinese minister van Buitenlandse Zaken zei dat China en Amerika afstevenen op een confrontatie als Amerika zijn koers niet wijzigt. China-correspondent Garry van Pinksteren, dat is nogal een contrast. Hoe zit dat? Ja, dat zou je denken, hè? Want ze zeggen inderdaad allebei wel iets anders. Maar het is ook zo dat deze nieuwe premier, Li Qiang, dat hij wel gezegd heeft van, over de relatie van de VS en China ga ik niet in detail treden. Want dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken al gedaan. Maar hij heeft inderdaad wel gezegd van dat de VS en China moeten samenwerken. En dat als ze dat ook doen, dat ze dan samen veel kunnen bereiken. Dat ze dat echt moeten doen. Komt het ook erg doordat ze allebei op een andere positie staan? Kijk, de minister van Buitenlandse Zaken gaat over alle politieke verhoudingen met de Verenigde Staten. Maar wat Li Qiang moet doen is vooral zorgen dat de Chinese economie gezond blijft en beter groeit en beter van kwaliteit wordt. Dat is zijn verantwoordelijkheid. En in die verantwoordelijkheid heeft hij is het juist heel belangrijk dat China wel met de VS blijft samenwerken. Dat vooral ook Amerikaanse bedrijven willen investeren in China, willen blijven komen. En dat ook andere westerse bedrijven dat willen. Dus hij heeft eigenlijk iets anders te verkopen. En het geeft wel een beetje aan in welke spagaat eigenlijk China zelf zit hiermee. Hè? Dat ze, kijk, dit is gecoördineerd wat ze allebei zeggen. Dus het is niet zomaar de een zegt iets en de ander zegt er iets heel anders daarna. En ze weten het niet van elkaar. Maar het is dus wel zo dat ze, dat daaruit blijkt dat China eigenlijk een beetje schizofreen is. In de ene enerzijds zeggen van, nou, we moeten, Amerika moet maar bijdraaien en luisteren naar ons. En anderzijds zeggen van, we willen met Amerika samenwerken en we willen die handel en die economische betrekkingen. Waarschijnlijk is dat dan wel heel erg van belang of het internationale bedrijfsleven overtuigd kan worden hiervan. Wat denk je, hoe overtuigd zijn die uitspraken van Li? Nou, niet zo heel erg, omdat dit al wel vaker is gezegd. En als je kijkt naar de onderzoeken die de Europese Kamer van Koophandel en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hebben gedaan onder hun leden, dan blijkt dat die toch vooral heel erg bang zijn voor de enorme politieke risico's die er op dit moment met China zijn. Ze zien vaak China niet meer als de eerste investeringsbestemming. En het codewoord is niet zo eens zeer ontkoppeling, maar het codewoord nu is vooral het uitspreiden van je risico, het zorgen dat je niet alleen maar van China afhankelijk bent, omdat er te veel risicofactoren zijn als je dat alleen maar bent. En sowieso heel veel risicofactoren in die samenwerking zitten. Dus ja, er zitten bijvoorbeeld 25% minder Europese bedrijven nu in Shanghai dan voor corona. En er is niet echt de verwachting dat die bedrijven op grote schaal gaan terugkomen nog. Dus nee. Overtuigend is het tot nu toe in ieder geval nog niet. Nee, die willen hun risico's natuurlijk beperken. Maar als je kijkt nou echt naar de relatie tussen de VS en de China, wat denk je dat we daar de komende tijd van kunnen verwachten? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want kijk, er zijn eigenlijk nauwelijks punten waarop ze elkaar vinden. De spanningen zijn de laatste tijd ook met die ballon, weer met die spionageballon die de VS uit de lucht hebben geschoten, alleen maar opgelopen. Dus het is heel erg moeilijk te zien wat zij nou met elkaar kunnen gaan doen en willen gaan doen om die relatie te verbeteren. Ik zag laatst dat iemand het omschreef eigenlijk als twee treinen die van twee verschillende kanten steeds harder op elkaar af gaan rijden en waarvan niemand eigenlijk weet hoe dat goed te stoppen is. Dus er zijn in ieder geval nu nog niet veel tekenen dat je denkt die relatie gaat weer verbeteren, of in ieder geval wordt de verslechtering gestopt. Misschien gebeurt het, maar er is niet veel, ook niet tijdens dit Nationale Volkscongres, wat vandaag dan is afgesloten, wat daar voorlopig op wijst. Dankjewel, Gary van Pinksteren. De Europese Commissie maakt plannen voor het openen van mijnen. Het staat volgens Trouw in een nog niet gepubliceerd voorstel dat deze week wordt gepresenteerd. De meeste mijnen in Europa werden in de jaren 70 gesloten. Maar vanwege de groene ambities van de EU zijn er meer aardmetalen nodig. Bijvoorbeeld voor windmolens en accu's van elektrische auto's. In een uitgebreid interview in het AD blijft Janke Dekker achter haar man NOS-sportpresentator Tom Egbers staan. Ze vindt het onterecht dat Egbers zo onder vuur ligt na beschuldigingen in de Volkskrant dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en intimidatie op de sportredactie. En hij had een affaire met een stagiaire. Maar, zegt Janke Dekker in het AD, een verhaal van 15 jaar geleden is nu herschreven naar een MeToo-affaire en dat is het echt niet. De grote brand in een Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh is aangestoken. Onderzoekers zeggen tegen persbureau Reuters dat het vuur op meerdere plekken tegelijk begon en dat daarmee opzet is bewezen. Volgens een overheidsambtenaar wilden militante groeperingen met de brand de controle overnemen in het kamp. Om welke groeperingen het gaat is nog onduidelijk. Zo'n 15.000 Rohingya raakten dakloos door die brand. Biologische boeren willen dat de prijs voor hun producten in de supermarkt omlaag gaat. Ze roepen in het AD de winkels op om genoegen te nemen met een kleinere winstmarge. In de winkel is biologisch soms twee keer zo duur, zegt een akkerbouwer, terwijl de verkoopprijs voor de boer maar een paar dubbeltjes hoger is. En de Oscar voor de beste documentaire werd afgelopen nacht in Los Angeles in ontvangst genomen door een bijzondere gast. Die prijs ging naar de docu Navalny, waarin een onderzoeksjournalist samen met de Russische oppositieleider Navalny uitzoekt wie hem vergiftigde. En Julia, de vrouw van Navalny, nam het beeldje in Los Angeles in ontvangst. Ze richtte zich daarbij tot haar man die vastzit in Rusland, was te horen bij ABC News. My husband is in prison just for defending democracy. Alexei. I am dreaming the day when you will be free and our country will be free. Stay strong, my love. Alexei, ik droom van de dag dat jij en ons land weer vrij zijn, zegt zijn vrouw. Ondanks het risico op vervolging ging Navalny terug naar Rusland en nu zit hij een jarenlange celstraf uit in een strafkamp. Robert Vries, hoe druk is het? 630 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen, Astrid. Veel lange files en zonder meer druk in Gelderland en Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch-Utrecht vanochtend vroeg al een ongeluk. Bij Waardenburg had er nog 14 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Werkzaamheden in het noorden van het land op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Groningen-West 13 kilometer file met 50 minuten vertraging. En een uur vertraging op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid 8 kilometer file door een ongeluk. Maar gelukkig zijn alle rijstroken daar weer vrij.

Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, een onstuimig dagje voor de boeg, hè? Ja, veel wind en voor de boeg. Het staat allemaal nu al redelijk door te blazen. Want in de kustgebieden hebben we al windstoten van rond de 90 km per uur. En dat blijft een flink deel van de dag zo doorgaan. Misschien dat je ergens op het strand in Noord-Holland of op de Wadden wel aan de 100 komt. Dat zou kunnen. In ieder geval veel wind. Overigens ook verder landinwaarts. Want ook daar moet je het stuur goed vasthouden. De wind is vlagerig. Er valt op dit moment van tijd tot tijd wat buiige regen. In de loop van de ochtend breekt van het zuidwesten uit de zon vaker door. Een bui blijft wel mogelijk. Ja, het is allemaal vooral heel winderig en zacht, want de temperatuur komt uit tussen de 14 en 17 graden. En blijft het zo hard waaien de komende dagen? Morgen nog wel. Ook dan hebben we veel wind. In de nacht is het even iets rustiger, morgenochtend vroeg ook. Maar dan komt er weer een actief buiengebied over. En op het moment dat dat passeert, gaat de wind draaien naar het westen tot noordwesten. En vooral dan ook even fors uitschieten. Beetje hetzelfde verhaal als vandaag. Een windkracht 7 of 8 langs de kust met uitschieters van zo'n 90 km per uur. Achter die buien zit ook koudere lucht. Dat betekent dat we de maximumtemperatuur morgenochtend vroeg al te pakken hebben van een graad of 8. En in de loop van de dag er in ieder geval niet veel meer bij komt. En het zelfs langzaam maar zeker wat kouder wordt. Niet alleen vlak bij de grond, maar ook hoger in de lucht. En dat maakt de kans op maart buien weer groter in de loop van morgen. Met een toenemende kans op hagel en een natte sneeuw. Ook woensdag nog een paar van die maartse buien. Dan ook wel zonnige periode. Graad of 8 op de thermometers. En de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar de temperatuur gaat wel weer flink omhoog. Marco, dankjewel. En Robert Vries, dat betekent ook oppassen op de weg, hè? Ja, zeker. Handen aan de stuur, zoals Marco al zei. En zeker in de kustprovincies. Lange files vanochtend. Het is onder meer druk in het midden van het land. En ook in Noord-Brabant. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort-Amsterdam... bij knooppunt Watergaasmeer. 11 kilometer met een half uur vertraging. Het heeft direct te maken met een ongeluk op de aansluitende A10. Werkzaamheden op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen... bij Groningen-West vanaf Boerakker. 12 kilometer file met een uur oponthoud. En na een ongeluk op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam... zijn bij Zaanstad-Zuid alle rijstroken weer vrij, maar er staat nog 8 kilometer file met een half uur vertraging. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Samenleven. Het woord zegt het al. Samen leven. Het gaat niet om één persoon, links of rechts, stad of platteland. Want het gaat pas goed met Nederland, als het overal goed gaat. Stem CDA. Minder ik, meer wij. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Stem 15 maart CDA. Minder ik, meer wij. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Woensdag zijn de provinciale statenverkiezingen. En daarom nemen we iedere dag op deze tijd een andere provincie onder de loep. Vandaag Flevoland. Marjan van Ens, verslaggever bij Omroep Flevoland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de verkiezingsthema's daar?

Ja, omdat in het begin werd die economische motor en mensen ook voorgespiegeld van, nou, dat gaat enorm veel werkgelegenheid opleveren. Is dat niet zo? Nou, dat vliegveld zelf, ja, nou, misschien 100 arbeidsplaatsen of zo, hè? Mensen komen ook hier naartoe natuurlijk, want die gaan allemaal dat vliegtuig pakken om op vakantie te gaan. Ja, maar daar heb je natuurlijk verder niet zoveel aan. Ze zetten hun auto neer en ze gaan de vertrekhal en ze gaan weg. Dus het levert niet veel op, zegt u? Volgens ons levert het niet zo heel veel op. Ja, dat is echt niet goed gedacht. Het brengt zoveel directe en indirecte werkgelegenheid op dat wij groot voorstander zijn. Ellen Trees Muller is lijsttrekker van de Flevolandse VVD. Ik tref haar in een lege terminal. Het klinkt een beetje hol en dat heeft een reden, want er gebeurt hier nog niet zoveel. Nee, helaas niet. Helaas niet. Het zou je graag willen dat die bedrijvigheid is, want daarvoor is het neergezet. Alle automaten hier, in het plastic. Ja, gek gezicht. Heel gek gezicht. Ik denk, en we hebben er eigenlijk best wel veel behoefte aan. Hè. Je ziet dat op Schiphol de druk nog steeds groot is. Nou ja, hoe mooi zal het zijn om het dan hier open te maken als het er allemaal al staat en ligt. Wat zegt u dan tegen uw collega van GroenLinks die zegt, dit is echt heel slecht voor de natuur? Ja, dat wel meevalt. We zijn het eens dat we moeten veranderen, maar dat betekent ook niet op morgen. Je ziet dat de vliegwereld ook verandert. Je ziet hoe dit vliegveld is neergelegd, dat anders is. We kunnen het hier juist beter doen dan op Schiphol. Zei Ellen Trees Muller van de VVD. Marjan van Ens, verslaggever bij Omroep Flevoland. Wat hebben mensen in Flevoland te kiezen wanneer het gaat om Lelystad Airport? Ja, je kan kiezen voor een partij die in ieder geval zo dicht mogelijk komt bij datgene wat je zelf ook vindt. Maar tegelijkertijd, het kwam ook al in een reportage voorbij, heeft de provinciale politiek hier niet zo heel veel over te zeggen. Dus wat dat betreft is een winstwaarschuwing wel op zijn plaats. Laat je niet te veel leiden door de provinciale politiek. Want zij hebben hierover, als het gaat om vliegveld Lelystad, niet echt veel te zeggen. Het is echt de landelijke politiek die hier een besluit over moet nemen. Hoe dan ook, mocht je willen weten wat je partij denkt, dan kun je natuurlijk altijd naar Kieskompas via onze website. Dan kun je altijd kijken van hoe staat onze partij hierin. Er zijn wat dit betreft 3 stromingen in Flevoland. Sommige partijen die vinden het, net als de VVD, zo belangrijk voor de werkgelegenheid dat het zo snel mogelijk open moet. Anderen zeggen het moet wel open, maar doe het dan voor vliegtuigen die gebruik maken van duurzame energie. Dus maak echt een verduurzamingsslag. En er zijn weer andere partijen, zoals GroenLinks, die echt zijn voor de exit-strategie, zoals ze dat hier noemen in Flevoland. Namelijk, stop met dat hele vliegveld in Lelystad. Zoek naar een alternatieve bestemming. En zorg ervoor dat we compensatie krijgen van het Rijk. Ja, als je kijkt waar mensen wel echt voor kunnen stemmen qua provincie. Wie hebben het nu voor het zeggen? En denk jij dat er iets aan gaat veranderen? Nou, op dit moment hebben ze voor het zeggen VVD, CDA, ChristenUnie, D66, PvdA en GroenLinks. In die zin dat zij op dit moment het dagelijks bestuur vormen. Natuurlijk hebben de andere partijen het ook wel voor het zeggen, maar die zitten dan in de oppositie. Ja. Nou, deze brede coalitie is 4 jaar geleden tot stand gekomen na een lang en moeizaam proces, waarbij de grote winnaar van de verkiezingen, Forum voor Democratie, uiteindelijk buiten de boot viel en in de oppositie terechtkwam. Nou, de vraag die nu voor ligt is, is er nu wel een kans dat er een college over rechts komt? Nou, dat is zeker denkbaar als je naar de peilingen kijkt, waarin de VVD en de PVV het goed doen en nieuwkomer BBB sowieso ook een voet aan de grond krijgt. Maar tegelijkertijd zie je dat er volgens diezelfde peilingen een behoorlijke tegenslag te verwachten valt voor Forum voor Democratie en Ja 21. Van die partijen zou nog maar weinig overblijven. En als je dat dan bij elkaar optelt, ja, dan behalen gezamenlijk de rechtse partijen waarschijnlijk te weinig zetels om ook daadwerkelijk een college te kunnen bouwen wat op een meerderheid in provinciale staten kan bogen. Kortom, ik denk uiteindelijk dat huidige brede college, misschien met een kleine aanpassing hier en daar, uiteindelijk gewoon weer doorgaat. Dankjewel, Marjan van Ens van Omroep Flevoland. Rafael van der Vaart, die is best wel een beetje boos. Ja, vorige week snapte oud-international Pierre van Hooijdonk niet waarom Luc de Jong het heeft bedankt voor het Nederlands elftal. Nu reageerde Rafael van der Vaart op het besluit van Vincent Janssen om hetzelfde te doen. Of eigenlijk te laten, zou je kunnen zeggen. De 28-jarige Janssen zegt dat hij om persoonlijke redenen, in combinatie met de steeds voller wordende voetbalkalender, niet meer beschikbaar is voor Oranje. En Van der Vaart reageerde erop in Studio Voetbal. Ja, nee, ik denk dat Pierre het vorige week perfect verwoordde. Van je bedankt niet voor het Nederlands. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, Ik ben ook op een gegeven moment van HSV naar Betis gegaan, niet meer gespeeld, naar Midtjylland. Maar ik heb 109 interland, maar zelfs ik heb nooit gedacht aan bedanken. Stel voor, ze zouden me morgen oproepen. Dat doe je weer mee. Dan ga ik gewoon weer meedoen. Ik vind het bijna kwalijk. Ik kan er best wel een beetje boos om worden. Ja, Van der Vaart zou morgen nog weer meedoen als hij werd opgeroepen. Ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Maar ja, het is inderdaad wel opmerkelijk, hè, dat er toch meer spelers zijn die nu zeggen, het is niet zo interessant meer. Nee, die willen helderheid verschaffen. Dat wel, inderdaad, ja. En blijkbaar is het toch een minder grote eer dan, misschien. Of, ja. Nou, dat zeggen ze allebei niet. Nee, ze zeggen dat ze te veel tijd kost. Gewoon persoonlijke redenen en een drukke kalender. Jeffrey Hellings is het seizoen in de MXGP-klasse in Argentinië goed begonnen. Dan hebben we het over motocross. Die miste het vorige seizoen, Hellings, door een gebroken hiel. Deed hij het hele seizoen niet mee. En zei nu vooraf dat hij rustig wilde starten. Daar was weinig van te merken. In beide manches ging Hellings er als een haas van door. Uiteindelijk eindigde de tweevoudig wereldkampioen in de MXGP in Argentinië op de tweede plaats. De Belgische shorttrekkers Stijn en Hanne de Smet werken al jaren samen met de Nederlandse ploeg, maar niet tijdens de afgelopen WK in Seoul. De Nederlandse ploeg besloot vlak voor het toernooi dat bondscoach Annie Sarat zich puur op de Nederlanders zou richten en dus niet op broer en zus de Smet. De Belgen weten niet wat er achter de beslissing zit, maar tegenover Sportra zeggen ze niet uit te sluiten dat ze te goed zijn geworden voor de Nederlanders. Nou, in Seoul pakte Stijn de Smet nog zilver op de 1000 meter. Maar Hanne greep naast de prijzen, zij last te hebben van die Nederlandse beslissing. Alles behalve ideaal, ik was het vertrouwen wat kwijt. En Orkun Kukçu is volgende week gewoon aanvoerder bij Feyenoord in de klassieker tegen Ajax. Waarom was daar twijfel over? Nou, omdat de KNVB weer een One Love actie op het programma heeft staan. De vorige keer wilde Kukçu de speciale aanvoerdersband ter gelegenheid van Coming Out Day toen niet dragen. In de wedstrijd tegen AZ was hij geen captain van Feyenoord. Ik ben loyaal aan mijn geloof, zei hij daar toen bij. Dit keer wordt de One Love band ingezet vanwege Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Kukçu steunt die actie, maar niet met de One Love band om de arm. Ja, ik sta sowieso achter die actie. Het gaat volgens mij om discriminatie en racisme. Ik sta er sowieso achter en ik steun dat ook. Maar ik denk dat we daar met Feyenoord een iets voor moeten vinden om zeg maar toch nog te steunen, maar dan op een andere manier. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Er staan nog veel files, maar intussen worden ze wel wat korter, maar toch nog 500 kilometer file op de wegen in ons land. De meeste vertraging is er nog rond Amsterdam en op de wegen vanuit Brabant naar Utrecht. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer 17 kilometer langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging na een ongeluk op de A10. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam nog 23 kilometer tussen Maarsen en knooppunt Amstel met 3 kwartier vertraging. Na een ongeluk daar is de weg wel weer vrij. En ook nog steeds vertraging door de werkzaamheden aan de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Groningen-West altijd nog 11 kilometer file met 50 minuten oponthoud. Sweet.

De film Everything, Everywhere, All at Once is de grote winnaar van de Oscars. De film won afgelopen nacht in 7 categorieën. Onder meer die voor beste film en beste actrice. Die ging naar Michelle Yeoh. Ze is daarmee de eerste Aziatische vrouw die het beeldje wint. In Beste Nies Neues deed het ook goed. De Duitse film over de Eerste Wereldoorlog won de Oscars voor beste internationale film, beste cinematografie, beste muziek en beste decor. En de Oscar voor beste acteur ging naar Brendan Fraser voor zijn rol in The Will. Het weer vanochtend valt er op veel plaatsen regen. Vanmiddag schijnt de zon vaker. Het is erg zacht, 14 tot 17 graden. Door een stevige zuidwestenwind is het wel onstuimig. De komende dagen minder zacht en het blijft wisselvallig. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. De files worden langzaamaan korter. Meeste vertraging nog rond Amsterdam en op de wegen vanuit Brabant naar Utrecht. Bij elkaar nog door 350 kilometer file. Windstoten in het noorden en westen van het land. Handen aan het stuur dus zeker in die regio's. Natuurlijk ook in andere regio's. Half uur vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Diemen-Noord nog 18 kilometer file. De A2 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Amsterdam na een ongeluk. Bij knooppunt Amstel wel 19 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf Maarsen met een dikke half uur vertraging. En nog 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen tussen Boerakker en Groningen-West. 11 kilometer file. Ster. Kom naar de Cabaret Club. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de volgende weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Everything, Everywhere, All at Once sleepte 7 prijzen binnen bij de Oscars vannacht. Waaronder de Oscar voor beste film. In the multiverse, you can live up to your ultimate potential. What's happening? And you may be your only chance of stopping it. Het is een avontuurlijke science fiction film met meerdere dimensies. En de film heeft een Aziatische maker en een grotendeels Aziatische cast. Krijgen Aziatische films dan nu de lof die ze verdienen? Dat bespreek ik met filmproducent Jia Zhao. Goedemorgen. Goedemorgen. Had u het verwacht dat de film zoveel prijzen zou binnenslepen? Het aantal heb ik natuurlijk niet echt durf te verwachten, maar ik heb wel verwacht dat ze wel wat winnen. Ja. En wat deed het u dat het gebeurde? Ik ben natuurlijk als Aziatische mens gewoon heel trots dat zo'n verhaal dan toch op een wereldpodium iets een prijs vindt. Maar eigenlijk voor mij vooral is heel, heel interessant dat zo'n thematiek op deze manier gepresenteerd wordt. Thematiek eigenlijk over immigranten. Over, wat was volgens u de thematiek van de film? Wat is dat? Ik vind dat het wel veel aandacht besteedt aan hoe eigenlijk zo'n immigrantenfamilie probeert bij elkaar te houden in een kapitalistisch en ook een vreemd land waar ze dan de taal ook nauwelijks spreken. En dan toch niet wilde lukken, voor wat voor reden dan ook. En dan, dat vind ik wel nieuw, dat er zo'n thematiek in de context van Hollywood toegelaten wordt. En ja, wat ik ook interessant vind, is dat in de vorm van verfrissend science fiction. En om toch een beetje van de harde realiteit een beetje weg te blijven of zo, een beetje afstand te houden, maar tegelijkertijd wel de thematiek aanhalen en daarover een film maken. En zit er echt een Aziatisch perspectief in de film dan ook? Ja, absoluut. Want dat is wel absoluut een voorbeeld van duizenden, honderden of gewoon, niet duizenden, meer dan. vele immigranten die daar natuurlijk hun draai proberen te vinden, dan voor wat voor reden dan ook, niet lukte, niet wilde lukken. Er zijn natuurlijk ook immigranten uit andere delen van de wereld die tegen dezelfde problemen lopen. Dus daarom vroeg ik of er echt iets is het een Aziatische film? Of is het gewoon een goede film met, wat dat betreft, Aziatische immigranten bij toeval? Ik denk dat het wel aan de ene kant natuurlijk, als je een verhaal doet, dan focussen je op een bepaalde bevolkingsgroep. Dat vertegenwoordigt zeker wel in bredere zin niet alleen Aziaten, maar ook een gekleurde mensen. Ja. Als ik maar even generaliseer. U vindt het dus heel mooi dat u vooral, toen u keek naar dat podium en u zag al die mensen daar staan, dat deed u iets. Hoe was dat in het verleden? Hoe kijkt u naar die geschiedenis? Dat was natuurlijk, ik denk dat als daar een Aziatische acteur, actrice iets winnen in een internationale context, vooral ook bijvoorbeeld zo'n Oscar, dan is vaak een rol die bedacht werd wat cliché, of gewoon dat je toevallig een Asian face hebt. Om iets bij te dragen, of is dat een soort een stereotype? En dat zag ik dan in het verleden toch vaker terug. Dat het een Aziatische thematiek of een aandacht aan Aziatische leven in zo'n grote podium is mij toch wel nieuw en recentelijk. Ja, en zoals Paul ziet enzovoort. Dit is minder karikaturaal. Wat dat betreft. Ja, veel minder. Ja. Won in 2020 de Koreaanse film Parasite. Heeft u het gevoel dat de Aziatische films sowieso meer aandacht krijgen nu? Zeker. Ja, ik denk dat eigenlijk totdat het natuurlijk helemaal iedereen opvalt, was daar al langer geschiedenis gaande. Of gewoon een heleboel filmmakers blijven proberen actrice, acteurs gewoon. En om dat punt te bereiken. En dus ja, dat is niet een toeval. Dat is zeker niet een toeval. Ja. Dank u wel. Filmproducent Yezhao over die film die dus heel veel Oscars, 7 maar liefst, in de wacht sleepte. Everything, Everywhere, All at Once. Het is 9:11. De hoofdredactie van NOS Sport stapt met onmiddellijke ingang op. Donderdag werd na het publiceren van een onderzoek over ongewenste omgangsvormen nog aangekondigd dat de hoofdredactie gefaseerd zou terugtreden en dat er over 2 maanden meer over bekend zou worden. De directeur van de NOS, Gerard Timmer, legt uit waarom de hoofdredactie van NOS Sport nu dus toch eerder opstapt. De eerste beslissing hadden wij genomen langs de lijn van zorgvuldigheid en continuïteit naar mensen toe, naar het werkproces toe, maar vooral ook naar mensen toe. En uiteindelijk hebben de gesprekken van de afgelopen dagen ertoe geleid dat we er 1 begrip aan hebben willen toevoegen, dat is urgentie. Het leek ons goed, gegeven de gesprekken die we hebben gevoerd, dat we de keuze om de hoofdredactie gefaseerd te laten terugtreden, dat we die eerder zouden nemen om die cultuuromslag, waar mensen echt behoefte aan hebben, om die goed en snel te bewerkstelligen. Ja, u heeft het nu over urgentie. Die urgentie is natuurlijk ook gekomen door een aantal publicaties die zijn geweest. Ik had de informatie die wij de afgelopen dagen hebben gelezen, die past deels

this front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Sorry. Dit is de live van Amy McDonald. Rekeninghouders bij de Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten kunnen opgelucht ademhalen. Amerikaanse autoriteiten die hebben geregeld dat ze al hun tegoeden vandaag weer kunnen opvragen. Eva Wiesing van de economieredactie, wat stond er op het spel? Nou, heel veel, want bijna de helft van alle bedrijven, start-up bedrijven in Amerika, heel veel biotech bedrijven, hebben toevallig hun geld staan bij de Silicon Valley Bank. Daaronder ook het Nederlandse Pharming, is een biotech bedrijf in Leiden, en die had 45 miljoen vaststaan daar. En in de Verenigde Staten is je geld tot $250.000 per rekeninghouder staat zeker, mocht je bank failliet gaan. In Nederland is dat €100.000, zoals je weet. Maar dat betekent dat ze alleen nog maar $250.000 zouden terugkrijgen. Nu die bank vrijdag failliet is gegaan. Terwijl 97% van alle klanten meer dan dat geld had staan. Echt miljoenen vaak. Nou, dat geld is nu veiliggesteld. Want de Amerikaanse overheid heeft ervoor gezorgd dat andere banken in Amerika daar garant voor staan. Het faillissement wordt afgewikkeld. En de klanten die komen hier met de schrik vrij. En waarom hebben ze dat gedaan? Hadden ze geen andere keuze? Ja, ze hadden eigenlijk geen andere keuze. Als een bank failliet gaat, en die bank die werd de afgelopen dagen voor het weekend helemaal leeggehaald, omdat men begon te twijfelen aan de toekomst van die bank. Ja, als je dan je geld hebt staan en je weet dat het niet verzekerd is, ik zou het er eerlijk gezegd ook afhalen. Maar dat kan een bank dan natuurlijk niet trekken, zoveel geld tegelijk. Dus gaan alle toezichthouders in het weekend koortsachtig werken om ervoor te zorgen dat voor maandagochtend duidelijkheid komt. Anders gebeurt het dat rekeninghouders ook van andere kleinere banken beginnen te twijfelen van, ja, wat daar gebeurd is, kan dat bij mijn bank ook gebeuren. En dat was ook echt zo. Op Twitter gingen dat soort berichten rond van, moet ik nu ook het geld daar weghalen? Moet ik het ook het geld daar weghalen? Dus dan moet je eigenlijk als toezichthouder iets om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in het bankwezen weer terugkomt. En dat is wat ze hebben gedaan. Ja, dat klinkt simpel, van jullie krijgen allemaal je geld. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Nou, in de praktijk is het zo dat ze vanaf middernacht weer bij hun geld konden. De andere banken in Amerika die staan garant. In Engeland hadden ze ook een filiaal. Daar is de bank overgenomen door een grote Britse bank, HSBC. Dus die zorgt er nu voor dat de rekeninghouders daar weer bij hun geld kunnen. Mocht er nog onrust in de bankwezen zijn, dan heeft de Amerikaanse toezichthouder ervoor gezorgd dat er een fonds klaar staat van 25 miljard, zodat ook daar de eerste gaten gestopt kunnen worden. Allemaal in de hoop dat hiermee de rust terugkomt. Dat is natuurlijk nog niet helemaal gezegd dat dat ook echt gebeurt. Want de schrik zit er wel in. Want onderliggend zie je wel dat banken dus kwetsbaar kunnen zijn. Bij de Silicon Valley Bank ging het erom dat zij eigenlijk niet goed er tegen konden dat techbedrijven op dit moment wat minder goed lopen. Je weet dat ze heel veel mensen hebben moeten ontslaan. Maar ze hebben dus kennelijk ook al begonnen om wat tegoeden mee te nemen, terug te halen, om hun schulden misschien af te betalen. Dat kon die bank niet aan, omdat ze het geld wat ze allemaal hadden binnengekregen in de coronatijd hadden geïnvesteerd in langlopende leningen. Die moesten ze met verlies verkopen. En toen bleef er een enorm gat achter. Nou, die kwetsbaarheid die ze die beleggers daar gezien hebben, die is natuurlijk nog steeds in de markt, want de rente blijft stijgen. Ja. Heel veel bedrijven hebben problemen. Dus ja, dat is toch wel een risicootje wat er nog steeds in de lucht hangt. Dankjewel, Eva. Eva Wiesing van de economieredactie. Reactie aan de redactie. Woensdag zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Het CDA doet het slecht in de peilingen en dat zou ook het voortbestaan van het kabinet in gevaar kunnen brengen, vertelde politiek verslaggever Wilco Boom. Marcel wil weten, mocht het kabinet dan vallen vanwege een grote nederlaag bij het CDA, gaat dan het debat over Groningen, over de gaswinning, in begin april wel door? Wilco, gaat het dan door? Tja, eigenlijk is dat op dit moment niet te zeggen. Maar in het algemeen geldt dat de Tweede Kamer allerlei onderwerpen controversieel kan verklaren, omstreden dus, als een kabinet is gevallen. En dat betekent dan dat er voorlopig niks meer over wordt besloten. Dus theoretisch kan dat debat op de lange baan worden geschoven als het kabinet eventueel de verkiezingsuitslag niet zou overleven. Maar ja, deze parlementaire gasenquête die is zo belangrijk, en dat vindt ook echt iedereen in Politiek Den Haag, dat een debat daarover vermoedelijk niet zal worden uitgesteld. Maar wie hoopt dat er daarbij dan politieke koppen gaan rollen bij dat debat, ja, die zal dan wel weer teleurgesteld gaan worden. Want ja, een kabinet dat al is afgetreden kan dat niet nog een keer doen. Wilco, dankjewel. Vannacht zijn de Oscars uitgereikt. We hebben een aantal keer in de uitzending daar aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld dat de film Everything, Everywhere, All at Once de grote winnaar is geworden met 7 Oscars, waaronder die voor beste film, beste actrice en ook voor beste bijrollen. En Rick wil weten, wie zit het er eigenlijk in de jury van de Oscars? Nou, nog eventjes opgezocht, hè? Ja. De Academy of Motion Picture and Arts and Sciences, die zit achter die uitreiking van de Oscars. Die regelen het allemaal. Leden komen allemaal uit de filmindustrie. De Academy heeft ongeveer 9.500 leden. En dan uit verschillende disciplines van de filmwereld. Directie, maar ook acteurs. Dus regisseurs, kostuumdesign, editors. Dus de mensen die de montage doen. De nominaties die worden bepaald door directe vakgenoten. Dus regisseurs nomineren regisseurs, acteurs nomineren acteurs. En als dan die nominaties bekend zijn, stemt iedereen voor de uiteindelijke winnaar. Degene met de meeste stemmen, die wint. Ja, dat is toch wel een hele procedure nog eigenlijk. Ja, zeker. En dan voor beste film, dat zit dan weer wat ingewikkelder in elkaar. Maar uiteindelijk is het gewoon wie de meeste stemmen krijgt, die wint. En de filmindustrie bepaalt zelf eigenlijk dus. Hè? En nog een opmerking van Misa. Jullie hebben het over de Oscars, maar hoe zit het eigenlijk met de Razzies dit jaar? Ja, de Golden Raspberry Awards of de Razzies. Ja, die worden uitgereikt voor de slechtste filmprestaties, voor wie het niet weet. Die was vrijdagavond de Amerikaanse tijd, dus dat is ook alweer een tijdje terug. Maar voor wie het nog niet had gehoord, de Netflix-film over Marilyn Monroe's leven Blonde viel in de prijzen voor slechtste film en script. Vond ik ook vrij vaag, inderdaad, ja. Ja. Tom Hanks kreeg een Razzie als slechtste bijrol in de film Elvis. Waardeloos Nederlands accent, klopt ook, ja. Het was Duits ongeveer. Jared Leto, die won er eentje voor zijn rol in Morbius. Niet gezien. En die heb ik ook niet gezien. En de organisatoren die gaven zichzelf trouwens ook een Razzie voor slechtste actrice, want die zat in die categorie een meisje van 12 genomineerd. Dat vonden ze, toen alle kritiek loskwam, vonden ze zelf eigenlijk ook wel een beetje cru. Dus alleen maar meerderjarigen vanaf nu genomineerd voor de Razzies. En de actrices hebben dus geluk gehad dit jaar. Ja, die zijn er sowieso genadig vanaf gekomen. 3 voor de dag. Vakbonden FNV en CNV en de werkgeversvereniging en het streekvervoer die gaan samen in gesprek met de reizigersvereniging Rover, die de impasse in de cao-onderhandelingen in het streekvervoer wil doorbreken. Ook hoopt Rover dat de bonden de stakingen die veel reizigers duperen willen opschorten. De rechtbank in Den Bosch doet uitspraak in de zaak tegen een Limburgse man en vrouw. Die worden verdacht van vergaande ontucht met 7 oppaskinderen in de regio Eindhoven. Het OM sprak eerder van een weerzinwekkende zedenzaak, eiste 15 jaar cel en TBS. En persofficier Janine Kramer vertelt hoe de zaak aan het rollen kwam. In de avond van 12 juni, toen belden de ouders van een 2-jarig meisje de politie, omdat zij net afschuwelijke beelden hadden gezien op de camera die in hun huis stond. Want daarop zagen ze niet hun dochtertje lekker liggen slapen, maar de oppas die hun dochter seksueel misbruikte. Het AUKUS-verbond komt samen in San Diego. Dat is een samenwerkingsverband tussen de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk. 2 jaar geleden opgericht om Australië te helpen om kernonderzeeërs te ontwikkelen en in te zetten. Bedoeld om de westerse militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan te versterken. Australië-correspondent Meike Weijers, wat is de verwachting van deze ontmoeting? Nou ja, de verwachting is dat we eindelijk, dus sinds die is opgericht, dat verbond in 2021, dat we wat meer details te weten komen, want dat ontbreekt tot nu toe. Nu is er de afgelopen dagen wel al wat uitgelekt. Australië koopt waarschijnlijk 5 tweedehands onderzeeërs van de VS. En dat zijn tweedehands onderzeeërs als een soort tussenoplossing, totdat die nieuwe, zeer geavanceerde onderzeeboten klaar zijn, die vooral met Britse technologie gemaakt worden. Dat zijn er een stuk of 8 en die worden grotendeels in Zuid-Australië gemaakt, zoals ook beloofd. Want de regering die heeft gezegd dat het de komende 30 jaar zo'n 20.000 banen moet opleveren. Maar voordat die nieuwe onderzeeboten klaar zijn, zijn we wel even verder. Want dat is waarschijnlijk pas rond 2040. Ja. Er zijn inmiddels wel 2 nieuwe leiders, hè? Natuurlijk. De Brit Sunak, de Australiër Albanese. Heeft het nog iets veranderd in de verhouding eigenlijk? Dat was op zich wel even de vraag inderdaad. Want in 2021 zat er in Australië vooral een heel conservatief rechtse regering die op heel veel vlakken ander beleid voerde dan de huidige regering. Maar die nieuwe Labour-regering van Albanese die staat nog steeds vierkant achter het plan. Want hoewel het land waarschijnlijk niet bij naam genoemd zal worden bij die aankondiging, wordt de dreiging van China in de regio wel echt als heel reëel ervaren. Meike Weijers, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Glenn de Plag. En veel aandacht voor de verkiezingen van woensdag met 3 commissarissen van de Koning in het 2e uur van Spraakmakers aan tafel. En we beginnen straks natuurlijk met Stand.nl. En de stelling vandaag gaat over het bindend studieadvies, of die wel of niet moet blijven. Hebben studenten een stok achter de deur nodig, of moeten ze juist iets meer ontspanning kunnen hebben in hun studie? Dat is zometeen. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder. NPO.